โอ้ไอตัวเหตุตัวนี้คือเหตุทุกข์คือกิเลสตัวนี้แหละก็จะยิ่งชัดก็ยิ่งบอกเออถ้าไม่มีได้มันดีกว่าถ้ามีจิตโน้มน้อมมาทางนี้แล้วก็ดีขึ้นทีนี้แม้กิเลสมันเกิดมาอีกไปเจอกิเลสเจอกับเหตุการณ์อีกเราก็จะได้ทำสงครามกิเลสมันยังไม่ดับนะมันยังเกิดอยู่เจ้ากิเลสนี่เราสงครามก็คือว่าเราต้องจัดการกับกิเลสเมื่อมันจะไปแสวงหามันจะไปต้องการมันจะไปเอาเออเองอย่าเพ้อเยอะชีวิตเองอย่ามาที่เด็ดมีบทบาทขึ้นมานะเราจะจัดการกับตัวนี้แหละเป็นปัจจุบันธรรมวิปัสสนาญาณจะเห็นญาณจะมาช่วยแล้วเราก็จะใช้ญาณเนี่ยว่าเองไม่ได้ดีไปกว่าความสงบเองไม่ได้ดีกว่าความลดละเองไม่ได้ดีกว่ามันจะค่อยๆปราบนี่ก็คือรายละเอียดของญาณหรือปฏิภาณปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ใดมีกำลังของญาณกำลังของปฏิภาณเข้าใจได้ดีเข้าใจที่ได้ละเอียดลึกเท่าไหร่ก็จะมีฤทธิ์แรงมีอำนาจทำให้กิเลสลดได้เร็วได้มากโดยสัจจความจริงของใครของใครก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มากเราก็ต้องพยายามหาความเข้าใจโดยความเข้าใจด้วยสัจจต่างๆว่าเออเราไปยอมแพ้เหตุคือตัวกิเลสเนี่ยไปยอมแพ้มาเนี่ยเราก็อยู่อย่างโลกซึ่งเราก็เคยเป็นมาแล้วเพราะฉะนั้นรสชาติในความอร่อยแบบโลกียรสที่เสพสมเป็นรสแบบนั้นแบบที่เคยเป็นเคยมีเนี่ยเป็นสุขขันธิกะหรือเป็นโลกียสุขเนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจมาเรื่อยๆมันจะเปรียบเทียบกับวูปสมสุขสุขอย่างสงบระงับหรืออย่างวิเวกที่แท้อย่างสงบวิเวกเอออะไรมันจะดีกว่าตัวเปรียบเทียบตัวที่ช่างตวงตัวที่จะตัดสินเอาของใครของใครก็แล้วแต่ของใครของมันผู้มีน้ำหนักโน้มเอ็นมาในทางเนกขัมมะในทางที่จะออกเขาก็จะออกผู้ที่ไม่เนยมาเนกขัมมะไม่เมตมาทางออกยังมีอารมณ์ไปในทางชาวบ้านยังไม่ช่างปุถุชนยังไม่ช่างชาวโลกเคหสิตะก็จะไปทางเคหสิตะผู้ใดที่อโนมเอมาทางเนกขัมมสิตะจะมาเป็นไปในทางจะออกจะละออกเว้นออกเลิกมานิกเนกขัมมาเนี่ยก็จะเป็นจริงของแต่ละคนอะไรจะมีน้ำหนักกว่ากันนะเพราะฉะนั้นยิ่งญาณปัญญายิ่งชัดยิ่งยินดีในเนกขัมมะนะยินดีในเนกขัมมะญาณเองนะของใครของมันญาณยินดีในเนกขัมมะมากเท่าใดเท่านั้นมันก็จะไปอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าผู้ใดยังยินดีในเคหสิตะยังยินดีในชาวบ้านอยู่มันก็จะโน้มไปในทางโน้นอยู่มันก็ยังจะช้ามันก็ยังจะดึงมันก็ยังจะนั่นเอาหน่อยนะต้องยังนะไรนะมันจะสู้เอียด้วยวิธีทั้งปวงหรือจริงๆมันแรงมากจนกระทั่งไม่มีเวลาตัดสินเราพรวดเลยเอาแล้วเอานั่นแหละเอาอย่างโลกอย่างเก่านะกูก็ยังอย่างเดิมใส่คะแนนหรือว่าให้อาหารไปตามโลกไปตามเดิมที่เรามีอยู่มันก็ไปอยู่จนได้มันก็ช้าลงไปหรือมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะนี่คือไนยะที่อธิบายให้ฟังคร่าวๆภาษาเมื่อเราฟังภาษาแล้วเราก็ไปอ่านสภาพพวกนี้กันจริงๆถ้าคุณมีญาณรู้อย่างที่อาตมาอธิบายนี่รู้สภาวะจริงเห็นจริงเป็นจริงความเป็นวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลเนี่ยก็จะลดลงมันจะเหลือลังเลอยู่เท่าไหร่เหลือยังไม่แน่ไม่ชัดเท่าไหร่ยิ่งญาณแจ้งคือปัญญาญาณที่ความรู้แจ้งเห็นจริงคือตาทิพย์เนี่ยตาวิเศษเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ที่อธิบายนี่คือปรมัตถธรรมทั้งนั้นคือปรมัตถสัจจะคือจิตเจตสิกรูปนิพพานทั้งนั้นที่อธิบายสู่ฟังเนี่ยเพราะมันยิ่งมีญาณเข้าไปอ่านเห็นเข้าไปไม่ใช่อ่านธรรมดาอ่านมีสภาวะรองรับแล้วยิ่งมีตัววิจัยมีญาตปริญญาตีรณปริญญาปหานปริญญาจึงมีความรู้มีญาณมีปริญญาที่ชัดเป็นปริญญยะจะต้องตรัสรู้ด้วยปริญญยะนะทุกเหตุแห่งทุกรวมหมดเลยแม้แต่ทุกนิโรธคือทุกดับแล้วเพราะดับเหตุทุกดับแล้วเพราะดับเหตุจะดับด้วยวิธีสมถะจะดับด้วยวิธีวิปัสสนาก็มีญาณเข้าใจไปหมดชัดเจนหมดสมถะก็คือสมถะ จนกระทั่งเก่งไปจนกระทั่งอ่านรู้ยิ่งรู้วิธีประหารประหารได้ดีเป็นลำดับจะต้องมีความเข้าใจเลยว่ามันมีต่ำกลางละเอียดอะไรต่างๆนานาเป็นลำดับของมันว่ามันมีมากมีน้อยมีลิงคะมีความเข้าใจในความแตกต่างจะแตกต่างด้วยขนาดด้วยปริมาณด้วยความช้าความนานด้วยความเหลือน้อยเหลือมากอะไรนี่จะมีญาณอ่านความแตกต่างเหล่านี้ออกจริงๆเลยจะความแตกต่างของความเหลือน้อยเหลือมากของกิเลสหรือว่าระยะยาวนานแล้วหน้าระดับกิเลสนี้ได้หรือมันไม่เกิดมาตั้งนานแล้วนะแล้วมันก็ไม่เกิดต่อไปหรือว่ามันไม่เกิดมาตั้งนานโอ้มันโผล่น้อยนึงฮะเออมันโผล่แรงพอสมควรนะโอ้โหมันโผล่จะเอาเรากลับนะมันจะดึงเรากลับเลยนะนี่ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเวียนกลับแล้วไม่อยู่แล้วนี่กับชาวอโศกต้องไปอย่างโน้นซะก่อนเถอะไปโอ้เหตุผลมากๆกิเลสเนี่ยมันมีเพื่อนเยอะเหตุผลจูงดึงไปดีกว่านะไปช่วยทางโน้นจะได้ประโยชน์มากกว่าจะอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นนะไปหาเงินหาทองเอามาทำบุญก็ได้แล้วมาช่วยทีหลังก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทางโน้นซะก่อนโอ้เราเข้าใจอะไรต่ออะไรเยอะแยะเหตุผลมันเยอะเลยแล้วมันก็จะไปหรือดีจริงๆมันแรงไม่ใช่ดีแล้วมันเลวจัดๆนะกิเลสเลวจัดๆนะมันจะไม่มีเหตุผลด้วยสักอย่างเลยบอกว่าเฮ้ยไปทุบโว้ยเท่าคำเดียวไปเลยยังงดดีกว่า 100% ไม่มีเหตุผลอื่นอ้างหรอกไม่ต้องอ้างไปดีกว่าดีกว่าแน่ๆมันก็ไปไอ้อย่างนี้ไม่ต้องไปดึงไปรั้งอะไรกันหรอกเหมือนกับที่ท่านบอกว่าฝนจะตกขี้จะแตกลูกจะออกพระจะสึกโอ้ยถ้ามันมีน้ำหนักพระก็จะสึกจริงๆแล้วสึกจริงๆแบบอย่างที่ว่านี่นะบอกไปแล้วโว้ยเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรไปดึงไปรั้งได้หรอกปล่อยให้สึกเถอะถึงไม่สึกไปเดี๋ยวก็ยุ่งอันนี้ก็อารวาสใหญ่อยู่ในนี้ถ้ามีน้ำหนักของกิเลสหนักถึงปานนั้นแต่ถ้าไม่ใช่ตัวเลวตัวร้ายขนาดนี้นะพอพูดกันได้พอพูดกันได้ถ้ามันไม่หนักไม่ร้ายจนกระทั่งไม่ฟังเหตุผลอย่างนี้พอพูดกันได้ทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีญาณปัญญาหรือมีแนวโน้มมาในทางเนกขัมมะพูดไปพูดมาก็ประเดี๋ยวก็ต้องเป็นได้เพราะฉะนั้นบางคนนี่จะวิตกจริตลงปกวนกลับไปกลับมาพวกนี้ช้าพวกขบวนการช้านี่เลิกสักทีเถอะไอ้ประเภทที่ไม่รู้จักตัดสินไม่รู้จักแล้วสักทีนึงวกไปเวียนมาวนเวียนอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็80แสนอสงไขยกลับกับหนึ่งนี่ก็เอาผ้าใยบัวมาผ้าใยบัวนะไม่ใช่ผ้าหยาบหยาบนะไม่ใช่ผ้าเหมือนกับผ้าท้องบุ้งหรือว่าผ้าหยาบหยาบงี้ไปลาดก็ภูเขาอะไรไม่ใช่เวบุรบันพศนะภูเขาพระสุเมนภูเขาพระสุเมนเอาผ้าใยบัวเนี่ยมาลาดไม่ใช่ไปถูไปไถอะไรนะลาดร้อยปีก็เอามาลาดทิ้งเอามาพาดให้มันถูให้มันกระทบยอดให้แล้วยอดเนี่ยมันจะสึกเพราะผ้าใยบัวเนี่ยมันแบบพื้นเราไปเท่านั้นร้อยปีก็มาทำทิ้งจนกว่าภูเขาพระสุเมรุนี่จะราบนั่นแหละกลับหนึ่งคือหยุดคิดได้เลยว่านานเท่าไหร่ทีนี้80แสนอสงไขยกลับหนึ่งก็เท่านี้แล้วนะ80แสนอสงไขยกลับอีกจะนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องพูดเลยผู้จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะอันนี้พระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็80แสนในสงไข่กลับเนี่ยไม่ต้องคิดเลยที่นับว่าระยะทางเดินจากนี่ไปหาดวงดาวรุ่งนั้นพันปีแสงหรือว่าปีแสงหนึ่งนี่นานเท่าไหร่ร้อยปีแสงพันปีแสงเนี่ยเขาก็นับระยะเวลานะปีแสงนี่เป็นอัตรานับเวลาก็ไม่ต้องนับกันแล้วแสงวินาทีหนึ่งเดินเท่าไหร่วินาทีหนึ่งเดิน 186,000 ไมล์นะวินาทีหนึ่งนะทีนี้พันปีแสงปีหนึ่งมีเท่าไหร่ปีหนึ่งมีกี่วินาทีพันปีมีกี่วินาทีก็คือเอาอัตราของแสงนี่มานับมาคูณเข้าไปคุณเขียนตัวเลขก็ปวดมือแล้วคูณเข้าไปพันปีแสงระยะทางพันปีแสงจะคูณเข้าไปนั่นแหละมันจะห่างนานอีกเท่าไหร่เอาระยะเวลากดตามเอาละไอ้นี่ก็เปรียบเทียบให้ฟังเขามีอัตราส่วนคือเหมือนกันเราเปรียบเทียบแล้วก็เอาอัตราส่วนเหล่านั้นมานับให้ฟังคนเราตายเกิดเกิดเกิดเกิดตายตายเวียนวนนับชาติกันไม่ถ้วน พราะผู้ที่ได้ไม่ได้ศึกษาไม่เกิดสภาวะไม่เกิดความจริงจนกระทั่งเกิดจริงเห็นจริงอย่างน้อยที่สุดแม้ไม่ถึงขั้นว่าเรามาพยายามมณิญาณรู้ว่าระลึกชาตินั้นชาตินี้ได้จริงเห็นชาติที่ข้ามชาตินี้ว่าเออจากชาติที่มาเป็นชาติมนุษย์ชาตินี้ชาติก่อนๆชาตินู้นชาตินี้คุณก็จะรู้โครงสร้างของความเป็นสัตว์ของความเป็นความดีหรือความไม่ดีของคนหรือสัตว์ที่เกิดมาดีสัตว์ที่เกิดมาไม่ดีสัตว์ที่เรียกว่าเดรัจฉานก็ตามสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์นรกนิริยภูมิสัตว์ที่เรียกว่าเดรัจฉานสัตว์ที่เรียกว่าอะไรอื่นๆหลายๆอย่างอ่ะนะเป็นความเป็นสัตว์นะเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนิริยะเดรัจฉานเปรตวิสัยจนถึงอสุรกายอสุรกายในที่จริงแล้วอสุรกายนี่สูงกว่าเปรตสูงกว่านิริยภูมิสูงกว่าเดรัจฉานแต่ยังไม่มีกำลังกล้าอสุรกายเนี่ยยังไม่มีกำลังกล้ามีปัญญาหรือมีภูมิรู้แล้วแต่ยังไม่กล้าตัดยังไม่กล้าลดกิเลสยังไม่กล้าสู้ยังไม่มีกำลังกล้ายังไม่มีกำลังกล้าที่จะจัดการเท่านั้นเองอสุรกายเพราะฉะนั้นในความเป็นพระโสดาบันจึงไม่มีลักษณะของภูมิสี่เนี่ยมีสัตว์นรกมีเดรัจฉานมีเปรตอสุรกายภูมิสี่นี่อสุรกายท่านถึงไม่ได้อยู่ในที่เอามาอธิบายฟังว่าคุณสมบัติของพระโสดาบัน8อย่างนี่4อย่างแรกนี่คือภูมิ4แต่ภูมิ4ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้1นิริยภูมิ2เดรัจฉาน3เปรต4อวินิปาตะ4นี่เป็นพวกเป็นบอกเลยว่าขีณาปายะทุกขติวินิบาตขีณะก็คือสิ้นสุดความตกต่ำไปในขีดที่ตกต่ำอวินิปาตะนี่หมายความว่าขีดที่ต่ำสุดที่เรามีเพราะแต่ละคนมีขีดต่ำสุดที่ตกต่ำไปได้สุดของแต่ละฐานะของแต่ละคนใครจะตกต่ำจะชั่วจะเลวจัดไว้ขนาดไหนก็แล้วแต่ถือของเราจะเอาไปเทียบคนอื่นก็ได้เราก็จะรู้ว่าภูมิเราสูงกว่าแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะไปเทียบคนอื่นหรอกเอาของเรานี่แหละเราขนาดนี้เราต่ำสุดแล้วนะเรารู้สึกเราต่ำมันต่ำของใครก็จะต้องรู้ของใครให้จริงกันแล้วกันถ้าต่ำขนาดนี้นี่เราก็รู้ได้ว่าเอาละเราสิ้นสุดความต่ำนี้แล้วเพราะนั้นเป็นข้อที่4หรือเป็นเขตวัดเกรดของเราเพราะเรารู้ตัวเราว่าเรามีความต่ำขนาดนี้ในอาการที่ต่ำขนาดนี้เอายกตัวอย่างเช่นว่าเราต่ำแค่สูบบุหรี่นะเราต่ำแค่ติดไอ้ลิปสติกเนี่ยหรือเราต่ำแค่ติดแหมติดอะไรอะติดกามติดอบายมุขอะไรก็ตามใจเถอะไอ้ที่เราผู้หญิงไปติดนะนะผู้หญิงจะติดอะไรล่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงติดเหล้าติดยาติดอะไรเขาก็ติดนะแต่ติดเรื่องการแต่งตัวนี่พูดก็ไม่รู้เรื่องเลยติดสิ่งที่ยั่วกามเถอะผู้หญิงนี่จะติดสิ่งที่ยั่วกามผู้ชายนี่จะไม่ใช่เรื่องจะไปยั่วกามผู้เป็นผู้ที่ตะกลุ่มตะกรามกามผู้ชายนี่เป็นตัวตะกลุ่มตะกรามกามเพราะถ้าลดตัวตะกลุ่มตะกรามไม่ใช่เป็นตัวยั่วนะเป็นตัวเสพผู้ชายนี่เป็นตัวจะเข้าไปเสพผู้หญิงเป็นตัวรับผู้ชายเป็นตัวที่จะเอาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นคู่และเป็นเรื่องเมถุนเพราะฉะนั้นผู้หญิงนี่จะเป็นตัวปรุงแต่งเชิญชวนอยู่ตลอดเวลาคือจะรู้ว่าธรรมชาติสัตว์โลกก็เป็นอย่างนั้นนะผู้หญิงก็จะเชิญชวนอยู่ตลอดเวลาอันนี้จึงเป็นอบายมุขหนักเรื่องของเรื่องก็คือจะต้องมีความสืบต่อความไม่จบความไม่หยุดเกิดความจะต้องเป็นสัตว์โลกความจะต้องอยู่ในเป็นสัตว์โลกเนี่ยเพราะฉะนั้นอาการของความจะต้องยังอยู่เป็นสัตว์โลกมันจะต้องสืบทอดสืบต่อตลอดเวลาตัวเองตายก็ตัวเองเกิดตัวเองให้เกิดกำเนิดส่วนที่เป็นเชื้อสายเผ่าพันธุ์ก็คือตัวเองนี่แหละไม่ยอมตายจะต้องอยู่นิรันดร์ต ลอดเวลาก็ทอดสืบทอดเชื้อสายอะไรตัวเองเอาไว้ตัวเองตายก็ตัวเองเกิดตัวเองให้เกิดกำเนิดส่วนที่เป็นเชื้อสายเผ่าพันธุ์ก็คือตัวเองนี่แหละไม่ยอมตายจะต้องอยู่นิรันดร์ตลอดเวลาก็ทอดสืบทอดเชื้อสายอะไรตัวเองเอาไว้ไอ้สืบทอดเชื้อสายนั่นก็ทว่าจริงๆแล้วก็คือตัวบอกจิตวิญญาณวิบากของเรานั่นแหละบอกจิตวิบากว่าฉันยังไม่ยอมตายฉันยังไม่ยอมตัดฉันจะต้องมีสภาพลูกที่มันมีชาตะมีความเกิดตลอดนิรันดร์กาลยืนยันรูปธรรมยืนยันสภาพรูปธรรมตัวตนเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าใจแล้วไม่ต้องไปจ่อเชื้อต่ออะไรแล้วต้องไม่มีลูกสืบทอดอะไรต่อก็เหลือแต่นามธรรมเพราะนามธรรมก็จะไม่ไปสืบทอดต่อแบบนามธรรมที่จะไปเป็นลักษณะที่จะไปอย่างนั้นอีกจะต้องหานามธรรมที่คนที่ตัดเป็นลูกเนี่ยต่างกันขึ้นมาแล้วเพราะว่าลูกพระพุทธเจ้าหรือลูกพระโพธิสัตว์จะเป็นลูกที่ตัดลูกที่ยังไม่ตัดเนี่ยไม่ใช่ลูกก็ลูกที่ยังเอาแต่ต่อเนี่ยไม่ใช่ลูกนะฟังดีๆฟังให้เข้าใจสภาพนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้ในขีณาปายะอติวินิบาตกับเปรตนิริยะนี่คืออาการของจิตที่มันเร่าร้อนดิ้นรนมันจะต้องมันแรงก็เพื่อนละนิริยะในสัตว์นรกจึงเรียกสัตว์นรกแทนนิริยะภูมิแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นภูมิแรกนี่จะต้องสิ้นสุดจะต้องไม่มีอาการนี้อีกนะไม่มีอาการนี้อีกขีณนิริยะอาการแรกเนี่ยเราจะรุ่งรู้อาการในจิตใจโอ้โหมันเร่าร้อนมันรุนแรงมันดิ้นรนเรียกโดยภาษาไทยมาแปลนิริยะเป็นสัตว์นรกเนี่ยสัตว์นรกมันดิ้นรนเดือดร้อนรุนแรงมันจะต้องเอามาหาเอามาได้เอามาเป็นเอามาเสพเอามาหลงว่าเป็นสุขจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นเร่าร้อนอาการเร่าร้อนพวกนี้เราคืออาการแท้ของกิเลสในจิตนั่นแหละมันทำหน้ามืดตามัวอะไรมันก็จนกระทั่งมันไม่รู้ตัวเลยแหละถ้ามันจะเสพแล้วมันจะไม่รู้ตัวเลยมันไปเลยมันจะเอารุนแรงทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเกิดญาณเกิดปัญญารู้เราโอ้มันแรงขนาดนี้แล้วคุณก็มีฤทธิ์ทางธรรมสามารถเอามันลงสามารถทำให้มันอ่อนตัวสามารถทำให้มันวิราคะจางคลายลดละมาจนกระทั่งอ่อนแรงจนกระทั่งสยบเหลือน้อยจนกระทั่งมันไม่ใช่ฤทธิ์ของตัวนิริยะแล้วนะมันไม่ใช่ตัวนิริยะแล้วทีนี้ตัวแรกที่สุดถ้าจะว่าไปแล้วตัวกลางของมีภูมิ3เนี่ยมีนิริยะเดรัจฉานกับเปรตนะฟังความต่างของ3อย่างนี้อาการนิริยะนี่แรงอาการเดรัจฉานนี่คลุมหมดเลยนะอาการเดรัจฉานนี่คือความโง่แล้วถ้าก็มาแปลอีกอย่างนึงว่าความขวางเดรัจฉานแปลว่าโง่หรือแปลว่าการขวางตอนแรกเนี่ยเมื่อพ้นความโง่พ้นอวิชชาแล้วรู้เมื่อรู้แล้วเกิดญาณแล้วเนี่ยก็คือยังเป็นเดรัจฉานในระดับหนึ่งแต่ก็พ้นความเป็นเดรัจฉานระดับหนึ่งคือพ้นโง่แต่ก็ยังขวางมันจะขวางอยู่นี่แหละขวางแรงมากก็คือว่ามันเป็นนิริยะแรงมันก็ขวางมากเลยขวางอะไรขวางทางเจริญขวางทางจะไปสู่นิพพานนั่นแหละมันจะขวางมันจะกั้นมันจะสู้มันจะเป็นตัวศัตรูคุณจะสู้กับไอ้ตัวขวางเครื่องกีดขวางคือศัตรูนี่แหละเดรัจฉานเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยากเปรตปิตวิสัยเนี่ยอยากแรงๆมันก็เท่ากับนิริยะคือมันจริงๆมันเป็นอาการเดียวกันแต่น้อยมากหรือว่ามีลักษณะที่มีนัยยะต่างๆเท่านั้นเองนะมันอยากแรงๆจนดิ้นรนนิริยะมันก็เป็นสัตว์เปรตถ้าไม่รู้ตัวเลยก็คือโง่สมบูรณ์แบบเดรัจฉานสมบูรณ์แบบนะไม่ใช่ขวางแล้วเนี่ยเป็นเลยพอดิ้นพอรนพออยากก็เต็มรูปทั้ง3อย่างเลยโง่สมบูรณ์แบบเพราะงั้นพอเริ่มฉลาดพอเริ่มแจ้งมีญาณเห็นโอ้โหมันแรงขนาดนี้สู้มันไม่ไหวก็ต้องรู้แล้วก็สำนึกรู้แล้วก็สำนึกโอ้โหมันอยากแรงจนมันดิ้นรนมันอยากจนต้องดิ้นรนเอาหนักเข้าความดิ้นอ่อนแรงลงความดิ้นอ่อนแรงลงความฉลาดเพิ่มขึ้นความเป็นเดรัจฉานเพิ่มขึ้นไอ้ ตัวที่ขวางเราลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงมาเราก็จะรู้กิเลสที่เป็นปิติวิสัยที่อยากนี่อยากน้อยลงอยากน้อยลงอยากน้อยลงรู้ว่าอยากความแรงของความอยากก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงก็คือตัณหากิเลสที่เรียกว่าตัณหาคืออาการของกิเลสทั้งหมดนี่แหละเรียกว่าไอ้ตัวเลวอ่ะกิเลสก็คืออาการของจิตที่มันเลวนั่นแหละนี่กำลังแยกวิเคราะห์อธิบายความหมายของมันได้ที่จริงมันเป็นตัวเดียวแบ่งมาให้แบ่งมาเรียกอธิบายให้คุณฟังเท่านั้นเองเพราะเมื่อความอยากเราจะรู้ได้โอ้ตอนแรกเนี่ยมันขั้นแรงนี่เราให้ค่ามันว่าวิติกมกิเลสกิเลสหยาบแรงโอ้มันแรงทีนี้มันเบาลงเบาลงเบาลงกับปริยุทธานกิเลสเบาลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าเอออย่างนี้เบามากแล้วความดิ้นรนในระยะก็สุดสิ้นไปไม่แล้วพอชนะพอปริยุทธานพอมาหาเอียงเข้ามาความอยากเบาบางลงอาการขวางขัดตัวเราเองเนี่ยกิเลสมันขวางเราไม่ให้เราไปสู่นิพพานมันไม่ว่างเนี่ยมันก็เล็กลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงความอยากนั่นเองมันก็อยากอยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่มีแรงพอแล้วก็มันก็ต้านเราไม่ได้ชนะมาเรื่อยชนะมาเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้การอธิบายในลักษณะ4ข้อในโสดาบัน4อันหลังเนี่ยโสตาปันนะอวุนิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะอีก4อันหลังเนี่ย4อันนั้นเป็นสภาวะ4อันหลังนี่เป็นคุณภาพเป็นการแสดงถึงลักษณะของคุณภาพอริยภูมิเป็นการแสดงถึงคุณภาพของอริยภูมิภูมิพระอริยะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเห็นเองเห็นแล้วว่าโอ้กิเลสอย่างนี้นะตั้งแต่เป็นนิริยะเป็นเดรัจฉานเป็นปิติวิสัยหรือเปรตเนี่ยในเขตนี้นะอวินิปาตะเนี่ยถึงขั้นขีณาปายะอวินิปาตะถึงขั้นจะสิ้นสุดลงไปได้เนี่ยมันจะค่อยๆกว่าจะสิ้นสุดมันก็ต้องเห็นว่ามันยังไม่สิ้นสุดง่ายๆหรอกมันก็ค่อยๆเป็นมารู้กิเลสก็จะค่อยๆไกลกิเลสมาทีนี้จะเอาภูมิอรหันต์มาอธิบายโสดาซ้อนภูมิอรหันต์นี่มีขีณามีสภาพขีณะแทบทั้งนั้นเลยนะมีสภาพที่จะต้องสิ้นสุดพวกนี้ลงมาจริงๆถ้าไม่สิ้นสุดไม่ขีณานิริยะขีณาเดรัจฉาเดรัจฉาเดรัจฉาเดรัจฉาเดรัจฉานโยนิกะโยนิยะการเกิดของโดเดรัจฉานมันไม่เกิดอีกขีณาปิติวิสัยขีณาปายะอติวินิบาตมันจะสิ้นสุดทั้ง4นี้ลงมาเพราะฉะนั้นลักษณะที่เป็นขีณาสวะหรือสิ้นสุดอนุสัยมันก็จะมีลักษณะที่อธิบายได้อย่างอรหัตภูมิหรืออรหันตภูมิแม้จะเป็นเหตุปัจจัยอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอ่านจิตใจออกอ่านจิตของเราออกก็จะมีอรหันในโสดาหรืออรหันในสิ่งที่เราเป็นตัวเหตุกิเลสนั่นแหละลักษณะกิเลสมันจะเหมือนกันภูมิอรหันหรืออรหัตผลก็คือ1ไกลจากกิเลสอรหันตะนี่แปลก็แปลความไทยก็ชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรเป็นไกลจากกิเลสมาเรื่อยนี่จะยืนยันได้ว่าคุณจะบอกตัวเองได้ว่าเราไกลจากกิเลสนั้นแล้วหรือยังไม่ใช่เดาไม่ใช่รู้ภาษาแต่คุณรู้สภาวะเนี่ยถ้าคุณไม่มีญาณรู้สภาวะคุณไม่รู้ว่าเราไกลจากกิเลสกิเลสมันเป็นยังไงเราไกลจากมันหรือยังแต่ก่อนมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันมาเยี่ยมเยือนเราอยู่เสมอหรือว่ามันยังเต็มอยู่ที่ตัวเราเสมอหรือว่ามันไม่มาหรอกไม่ก็เห็นหน้าหรอกไอ้เพื่อนตัวนี้เพื่อนสองนะแต่ก่อนนี้เพื่อนสองกิเลสนี่เป็นเพื่อนเราสนิทชิดเชื้อเรียกว่าเพื่อนสองตอนนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนสองแล้วอยู่เอกาอยู่เดียวอยู่แต่ผู้เดียวมีตัวแต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองขึ้นมาเรื่อยแล้วไกลไอ้เพื่อนไม่ค่อยมาเยี่ยมเชิญมายังไม่ค่อยมาเลยนานๆเผลอๆมาทีนานๆเผลอๆมาทีแต่เชิญจริงๆไม่มาคือมีสติไม่มาถ้ามีสติดีๆไม่มาไอ้เพื่อนนี่เชิญยังไงมาสิเองกวดดีก็มาเจอกันสิไม่มาแต่เผลอไม่ได้เผลอมาจนกระทั่งเผลอๆก็ไม่มาคิดถึงก็ไม่มาพยายามติดตามก็ไม่มา นกระทั่งแน่ใจว่าเออไอ้นี่เหตุปัจจัยนะนี่เครื่องยั่วเย้าไอ้นี่เครื่องยั่วเย้ากิเลสอันเนี้ยอยู่กับมันนี่ไอ้ก็เองก็อยู่เนี่ยทำไมไม่เกิดทำไมไม่เกิดทำไมไม่ขึ้นทำไมไม่มาจะเห็นเลยว่าเออไอ้กิเลสนี่ชักจะปลุกไม่ขึ้นแล้วชักจะหมดแรงแล้วชักจะหลบลี้หนีหน้าจริงๆแล้วนี่ขนาดอยู่กับเหตุปัจจัยแท้ๆนี่ก็ไอ้บ้านนี่บ้านมันน่ะเรือนมันน่ะแท้ๆเลยนี่มันอยู่เนี่ยมาดูคนแล้วยังไม่เห็นเลยอยู่ในซอกไหนนี่เหตุปัจจัยที่มันเคยเป็นตัวยั่วเย้าก็ถบสัมผัสแล้วมันขึ้นเกิดคนซอกแซกในบ้านนี้ก็บ้านกิเลสหนึ่งตรงนี้หมายความว่าอยู่จดประจันหน้ากันเลยมันก็ไม่เห็นแล้วไม่ขึ้นเผลอก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วเอาละอยู่ในบ้านนี้แหละก็คือเราคลุกคลีเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกิเลสนี้เหตุปัจจัยนี่อยู่เนื้อมันจะอยู่เนื้อมันก็อยู่ในบ้านนี้แหละก็คือบ้านกิเลสนี่นะจะนับจะนอนจะอยู่ไปยังไงมันก็ไม่เคยหลอกบ้านนี้ไม่มีผีสิงผีตายแล้วหรือผียังไม่ตายหรอกแต่มันนานๆเข้ามาหลอกเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยเนี่ยคิดว่ายกตัวอย่างโดยนามธรรมพวกนี้จะชัดเจนไอ้รูปธรรมพวกนี้จะชัดเจนเห็นไหมเนี่ยมันจะมีอาการเหล่านี้ให้เรารู้จริงๆเพราะในข้อแรกที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอรหันตะไกลจากกิเลสจะไกลในลักษณะที่อาตมาอธิบายให้ฟังเนี่ยมันไกลมากไกลน้อยขนาดไหนคุณจะมีญาณรู้สองขีณาสวะตอนนี้บอกแล้วว่าขีณะนี่คือมันจะสิ้นสุดเพราะพระอรหันต์เจ้านี่จะอ่านหนึ่งไกลแน่กิเลสเนี่ยมันไกลเลยไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วโอ้โหไกลหลายล้านปีแสงโอ้เอากล้องทางไกลกล้องส่องดวงดาวส่องเท่าไหร่ก็ไม่เจอหรอกดาวดวงนี้ไม่เจอกันแล้วไม่เกิดไม่พบกันเลยอยู่คนละภพแม้จะอยู่ในมหาจักรวาลนี้มันก็อยู่ที่ไหนมันเป็นของคนอื่นคนอื่นเอาไปควงเราไม่ได้สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ควงเลยมันจะไม่ตายก็ช่างมันถึงกิเลสนี่มันอยู่ในโลกก็ช่างอยู่ในเอกภพนี่ก็ช่างเราค้นคว้าหามันไม่เจอมันไกลเหลือเกินไกลจากกิเลสนี้เอากล้องอย่างชนิดดีที่สุดแหนจับได้ระยะหลายล้านปีแสงหลายล้านพันปีแสงมันก็ไม่เจอไกลจากกิเลสนะไกลมากจนกระทั่งขีณาสวะแน่ใจว่าสิ้นสุดถอนอาสวะเดี๋ยวลักษณะถอนอาสวะเป็นอย่างไรแล้วอาตมาจะค่อยๆอธิบายทีหลังนะข้อ2นี่ขีณาสวะ1ไกลจากกิเลส2สิ้นสุดอาสวะกิเลสนะเหล่านั้นจริงๆต้องมีญาณรู้ว่าอาสวะกิเลสเป็นอย่างไรนะมิติกมกิเลสปริยุทธากิเลสหรืออนุสัยกิเลสนี่แหละคืออาสวะอนุสัยหรืออาสวะนะอันเดียวกันเรียกในลักษณะนึงเราเรียกอนุสัยมันนอนนิ่งนอนเนื่องไอ้นี่นิ่งเหมือนก็ไม่มีนะเหมือนตายเหมือนมันตายนิ่งเหมือนตายแล้วนะมันไม่เกิดจริงๆแต่ที่ไหนได้มันหมักดองนะมันเป็นยีสต์เหมือนตัวยีสต์ตัวเชื้อหมักดองแล้วเราก็ไม่มีญาณทะลุเข้าไปรู้แต่ต้องรู้ต้องถึงว่าต้องกระทุ้งกระเทือนต้องกระแทกต้องกวนจริงๆนะโอ้โหไอ้เจ้านี่หมักอยู่ก้นบึ้งเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยต้องมีปัจจุบันธรรมไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยไม่กวนขึ้นมานึกว่าเราเองหมดแล้วแบบฤาษีนะเพราะฤาษีไม่มีทางเป็นพระอรหันต์ไม่มีทางที่จะถอนสิ้นอาสวะระบบฤาษีท้าได้ไม่มีทางสิ้นอาสวะมีระบบพระพุทธเจ้านี่จริงจังกระทุ้งกระเทือนมันออกมากระแทกมันออกมาถึงจะเอาไอ้ที่นอนเนื่องก้นบึ้งอยู่ที่จะหลบแหมหมักดองแตกตัวหลบสร้างพันธุ์โอ้โหเป็นตัวไม่ตัวไม่ใช่พอฟอดอนะไม่ใช่พวกจุลินทรีย์นะนี่แหละพวกจุลินทรีย์ล่ะพวกอะไรล่ะภาษาอังกฤษอะแม็กฮะไมโครไมโครนี้อะกอนิกไมโครอะกอนิกเนี่ยไม่มีแล้วในเหลือไมโครอะกอนิกสิ้นแต่ถ้ามันเป็นไมโครอะกอนิกอยู่มันเป็นจุลินทรีย์มันเป็นยีสต์มันเป็นตัวจุลชีพมันก็แตกตัวของมันก่อเผากอพันนะมันจะต้องถูกกระทุ้งกระแทกไม่ให้มันกบดานนอนเนื่องอนุสัยเนี่ยมันกบดานมันอยู่นะแต่มันอยู่อย่างเราตามมันไม่ออกตามไม่ติดมันจะต้องอาศัยธรรมชาติที่อยู่กับเหตุปัจจัยที่กระทุ้งกระเทือนออกมานั่นจึงจะขึ้นมาให้เราเห็นเพราะจะสิ้นสุดอาสวะหรือไม่สิ้นสุดอาสวะนี้เราก็จะต้องรู้ด้วยวิธีจะถอนอาสวะอนุสัยก็จะต้องมีเหตุมีทวารทั้ง6อย่างที่อัตตานุทิฏฐิที่เคย อธิบายฟังแล้วว่าจะเห็นอนัตตาไม่มีตัวตนของมันอย่างเกลี้ยงสิ้นแม้แต่อนุสัยแม้แต่กิเลสระดับอนุสัยหรืออาสวะนะเมื่อเรารู้ว่ามันไกลกิเลสเนี่ยมันห่างไกลจริงๆมันไม่มีมามันไม่มีไม่รู้อยู่ไหนไกลจริงๆอรหันต์แล้วก็เข้าใจในไกลก็รู้แล้วว่าห่างในก็รู้แล้วอาสวะเป็นอย่างไรสิ้นสุดไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะอ่านรู้ว่าอ๋อนี่มันพรหมจรรย์อยู่จบเป็นข้อที่3ของอรหันต์นะเราจบพรหมจรรย์นะเราจะรู้มันหลงได้มันเผลอมันไม่ใช่เผลอหรอกบางทีมันญาณยังไม่สูงญาณยังไม่มากเราก็จะนึกว่ามันหมดอาสวะเราก็จะหลงตัวอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ถึงหลงก็เถอะมันจะต้องรู้จักหยาบกลางถ้าหยาบกลางนะมันคนเราแหมหลงหยาบกลางเป็นอาสวะนี่แสดงว่าญาณยังขี้เถอะเต็มทีนะขนาดกิเลสหยาบก็ยังหลงว่าเป็นอาสวะกิเลสกลางก็ยังเหลือนึกว่าเหลือเป็นอาสวะแล้วก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยก็แสดงว่าญาณของเราตรงเตงนะไม่ใช่ญาณทัศนวิเศษเป็นญาณตรงเตงเพราะเราจะรู้ว่าเมื่อเราอ่านหรือสามารถมีญาณเข้าใจอาสวะหรืออนุสัยแล้วว่าอ๋อนี่สิ้นสุดอาสวะสิ้นสุดอนุสัยแล้วนะอย่างนี้ก็คือผู้รู้ตนเองว่าวุสิตวันตะเป็นผู้รู้ความจบพรหมจรรย์แล้วก็จะรู้เป็นข้อที่4ว่าตกลงเราก็จบกิจเราที่ควรทำได้ทำแล้วนะเป็นกตะนี่แปลว่าแล้วกตกรณียะเป็นข้อที่4เรากิจเราเสร็จแล้วอันนี้จบแล้วงานที่เราจะต้องทำให้แก่ตนก็คือละกิเลสนี่แหละอันนี้ถอนอนุสัยอาสวะขีณาสวะแล้วเพราะเมื่อขีณาสวะแล้วก็จบพรหมจรรย์อันนี้เพราะงั้นก็เสร็จกิจกตกรณียะกิจนี้เสร็จแล้วเมื่อกิจนี้เสร็จแล้วเราก็จะมีญาณลึกละเอียดเข้าไปรู้อีกว่าภาระจบแล้วนะโอหิตะภาระเสร็จแล้วเราปลงภาระแล้วไม่เป็นภาระแกเราอีกแล้วมันจะมีอยู่เหตุปัจจัยทั้งหลายแหล่ทั้งอะไรในโลกุตระจิตที่สุดสิ้นที่เหนือสุดเนี่ยไม่เป็นภาระกับเรามันจะมาเย้าจะแย่จะมากระทุ้งกระเทือนมันจะให้เราพิสูจน์เสมอมันจะพิสูจน์หรือมันจะยืนยันเลยว่าเหตุอันนี้มันมาโดยอ้อมโดยตรงอะไรก็แล้วแต่ญาณปัญญาจะมีจริงเป็นจริงเข้าใจรู้เท่าทันมันนะเป็นอันว่าภาระอันนี้สิ้นแล้ววางแล้วปลงแล้วจบแล้วนะโอหิตภาระไม่มีภาระหรือว่ามีภาระอันวางลงแล้วอันวางสิ้นแล้วมีภาระอันวางลงได้เสร็จแล้วนะแล้วก็จะมีญาณเข้าใจถ้าบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกย้อนระลึกตรวจระลึกสอบก็จะครบสมบูรณ์เป็นการรู้อนุปัตตสัทธถะอนุปัตตสัทธถะนะญาณที่6คือมีประโยชน์อันตนบรรลุโดยลำดับแล้วจะรู้ว่าอ๋อหยาบมากลางมาเหลือละเอียดเหลือน้อยเหลือเล็กมาเป็นลำดับว่าแต่ก่อนนี้มันเป็นอย่างนั้นนะแต่ก่อนนี้อันนี้แหละจะนำให้เรารู้ถึงภูมิเก่าๆบุพเพนิวาสานุสติบอกโอ้อย่างน้อยก็รู้ในชาตินี้อย่างน้อยก็รู้ในวันในเดือนในปีอย่างน้อยจะรู้ตัวเราแต่ก่อนนี้เราติดหยาบขนาดนั้นนี่มันค่อยๆลดละลงมามันจางคลายลงมามันแต่ก่อนมันเล่นเราจัดเลยเล่นแหมชักเขย่ากันหรือว่าสู้กันมาไม่รู้ว่าเนี่ยนะแค้นต้องชำระกันมากี่ชาติหนังจีนมาไม่รู้กี่ชาติเลยชาตินี้เราเด็ดขาดเป็นจอมกระบี่มือหนึ่งตัดขาดเด็ดขาดไม่มีใครกล้าตอแยกิเลสนั่นเองกิเลสตัวนั้นแหละกิเลสไอ้เจ้าคู่ปรับเก่านั่นไม่มาตอแยอีกตายสนิทเลยไม่มีวิธีแก้ฟื้นอีกแล้วพอจะไปให้อาจารย์ไหนแก้อีกก็ไม่เกิดอีกแล้วไอ้เจ้าคู่ศัตรูนี่ตายสนิทจะเห็นได้ว่าหนังจีนนี่นะตายแล้วเนี่ยโอ้โหขนาดตกหน้าผายับเยินมันยังฟื้นเลยมันเหมือนว่ามันตายถูกแหลกละเอียดยังไงมันยังฟื้นเลยไปเจออาจารย์ดีแก้ให้ฟื้นได้เสมอเลยดีไม่ดีชาวไร่ชาวนาไปเก็บได้มาฟื้นเอามาเดี๋ยวโผล่มาอีกแล้วนึกว่าตายแล้วนั่นนี่นึกไอ้เจ้านี่ตายแล้วเฮ้ยนั่นโผล่มาอีกวะหนังจีนเราจะเห็นหลายเรื่องโผล่มาอีกก็คือกิเลสนี่แหละมันเหมือนตายแล้วแหลกรานแล้วนะแต่ยังฟื้นได้แต่อันนี้เห็นตายสนิท ที่ตายสนิทก็เพราะว่ามันไม่ได้หนีไปไหนมันอยู่นี่แหละแต่มันไม่มีฤทธิ์เดชเลยมันไม่มีอาการเกิดมาต่อแยกเราแต่จริงๆมันเกิดเต็มที่แต่จริงๆมันมีบทบาทอยู่ในโลกียะนี่แหละแต่มันเหมือนตายมันไม่มีฤทธิ์อะไรกับเรามันไม่เป็นศัตรูเราได้เลยมันไม่ต่อแยเราหรอกต่อแยเราไม่ได้มันได้แต่คนอื่นมันทำอะไรเราไม่ได้เลยเราอยู่ยงคงกระพันเด็ดขาดนี่โลกุตระมันเป็นอย่างนี้เราอยู่ยงกับมันมันอยู่อย่างนี้เรารู้เท่าทันมันเลยจริงๆแล้วมันไม่กล้าต่อแยเราเป็นแต่มันจะอยู่ก็อยู่ไปแล้วทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ดีไม่ดีมันเป็นบริวารเราใช้มันไปทำงานให้คนอื่นไปทำงานช่วยคนอื่นได้ด้วยนะมันไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรกับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราวางนี่เสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้เหล่านี้นี่เราได้ทำมามันบรรลุมาเราสามารถที่จะชนะหรือได้ประโยชน์หรือว่าได้คุณภาพได้คุณธรรมนั้นเป็นลำดับมานี่เป็นคุณธรรมอันที่6เสร็จแล้วอันที่7ก็ตรวจสอบทบทวนถ้าเข้าใจด้วยปัญญารู้จักสังโยชน์ทั้ง10รู้จักสังโยชน์ทั้ง10เพราะฉะนั้นตั้งแต่หยาบสักกายะจนกระทั่งถึงรู้จักวิธีธรรมคือศีลพรตเมื่อศีลพรตธรรมมีประโยชน์ศีลพรตที่ปฏิบัติแล้วมีมรรคมีผลเรียกว่าพ้นศีลพัตตปรามาสเคยอธิบายฟังแล้วว่าศีลพัตตปรามาสกับศีลพัตตุปาทานต่างกันศีลพัตตุปาทานเนี่ยยังไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิยังทำงมงายอยู่ตามศีลตามจารีตประเพณีวัฒนธรรมพากันทำไปไม่ค่อยจะเข้าใจส่วนศีลพัตตปรามาสนั้นสมาธิทิแล้วแต่ศีลของคุณก็ดีการปฏิบัติบำเพ็ญประพฤติเรียกว่าพัตตะหรือพรตของคุณก็ดีคุณไม่ใช่ทำแค่ทำแค่จับจดทำรูปคลำคลำทำเล่นหัวทำอย่างเหยาะแยะไม่ใช่คุณทำอย่างจริงจังทำแล้วคุณมีมรรคมีผลคุณจะมีญาณรู้ว่าเราทำได้ผลหรือเปล่าหรือว่าอยู่ไปวันฝันถึงดวงดาวอยู่ไปอย่างนั้นก็อยู่กับหมู่กับฝูงเราก็แต่เราไม่ได้เจริญขึ้นเราไม่ได้ลดได้ละได้จางได้คลายขึ้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ไม่พ้นศีลพัตตปรามาสคุณก็เหมือนถือศีลนะดีไม่ดีแม้ในศีล227ฉะนั้นยังมีศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลแต่ไม่รู้เรื่องอยู่กับหมู่ไปงั้นน่ะเป็นแกะพิการเป็นลูกแกะพิการหมู่ลากไปเรื่อยๆสักวันนึงแกะพิการเผลอๆอาการพิการนั้นหลุดจากหมู่นิดหน่อยหมาจิ้งจอกก็มาฆ่าไปกินเท่านั้นเองนะระวังเถอะหมาฆ่าไปกินนี่พูดเพราะนะหมาฆ่าไปกินนี่พูดเพราะพูดให้ชัดเองก็พูดเอาเองใครจะพูดให้มันหนักมันแรงมันหยาบกว่านี้ก็ของใครของมันหมาก็ฆ่าไปกินเท่านั้นเองอยู่อย่างไปกับหมูมีแรงดูดก็หมูนำพาไปเท่านั้นก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้ด้วยว่าเรามีภาวะแข็งแรงโตขึ้นเจริญเพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบสังโยชน์นี้ได้มีศีลพรตที่เราปฏิบัตินี่มีผลสรุปแล้วก็คือศีลพ้นศีลพัตตปรามาสก็คือไม่ได้ถือศีลถือพรตไม่ได้มาบำเพ็ญเปล่าได้มีการบำเพ็ญได้ผลมีญาณรู้ว่าเราได้ผลถ้าผู้ใดเสียงๆนะเราไม่เจริญขึ้นด้วยระวังศีลพรตมันจะไม่พ้นมันยังไม่ผ่านมันจะแช่มันจะติดอยู่ตรงนั้นเห็นอย่างมีญาณพ้นวิจิกิจฉาเห็นอย่างรู้จริงไม่ใช่เดาไม่ใช่สมมุติเอาไม่ใช่คะเนคำนวณเอาพ้นวิจิกิจฉาด้วยเพราะฉะนั้นองค์3นี่สังโยชน์3เนี่ยสักกายทิฏฐิก็คือตัวการอะไรล่ะกิเลสเรื่องราวอะไรของคุณน่ะคุณจัดการกับมันสักกายะเสร็จแล้วก็มีศีลมีพรตมีขีดเขตมีวิธีการแล้วก็มีตบะมีพรตแล้วบำเพ็ญประพฤติศีลนี่คือหลักเกณฑ์พรตนี่คือการปฏิบัติจริงๆประพฤติจริงๆเพราะฉะนั้นตามหลักเกณฑ์นี้แล้วก็ประพฤติจริงๆจนไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปเล่นๆหัวๆจับๆจดๆลองๆแรงๆเลี่ยงๆหลบๆอยู่งั้นไม่ใช่เท่านั้นมีมรรคมีผลอย่างรู้ชัดผลวิจิกิจฉาไม่ใช่เราปฏิบัติไปนี่มันได้เรื่องหรือเปล่าว่ามันไม่เจริญขึ้นหรือว่ามันเจริญอุ้ยเป็นงงเป็นเบลอๆไม่ชัดอันนี้ไม่พดอันนี้ยังวิจิกิจฉาอยู่แต่ถ้าไม่งงไม่เบลอชัดได้ อาจจะรู้ว่าได้โดยที่เราไม่แจ่มเจ๋าไม่ชัด 100% ว่าก็ช่างก็ยังดีก็ยังมีญาณรู้ว่าได้นะได้เพราะโสดาบันเนี่ยก็คงจะไม่จะแจ่มเจ๋าญาณเป๊ะอย่างที่หยิบมาพูดอย่างอาตมาพูดได้เป็นชิ้นเป็นอานนามาทำมาปั้นเป็นตัวให้เอาคุณฟังเนี่ยมันก็คงจะไม่แจ่มเจ๋าอย่างนั้นนะแต่ก็มีญาณบอกตัวเราเองว่าเรารู้ว่ากิเลสคืออย่างนี้หรือว่าความต่ำสักกายะเป็นอย่างนี้ความไม่ดีเป็นอย่างนี้แล้วเราก็บำเพ็ญประพฤติตามหลักตามวิธีของเรานี่แหละเออได้ผลนะโอ้อย่างนี้ได้ผลดีกว่าอย่างนี้ผลยังไม่ดีเท่าอะไรก็จะเข้าใจเห็นชัดพ้นวิจิกิจฉาไม่ใช่ว่าเบลอๆมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องเว้อได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เรื่องมันจะมีญาณจะต้องเกิดปัญญาหรือว่าอธิปัญญาเนี่ยจะต้องมีอ่านจิตได้อ่านกิเลสในจิตได้จิตเจตสิกรูปนิพพานมีญาณในปรมัตถสัจจะปรมัตถธรรมแน่นอนเพราะงั้นในการตรวจสังโยชน์นี้สังโยชน์3เป็นหลักสังโยชน์ข้ออื่นๆก็เป็นตัวขยายจริงๆจังๆเลยนะเพราะงั้นโสดาบันก็ดีสกิทาคามีก็ดีอนาคามีก็ดีสังโยชน์3เหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่สภาพต่างกันไปแล้วสูงกว่ากันคู่ต่อสู้สูงขึ้นแชมป์ตัวสำคัญขึ้นที่จะเราจะเป็นแชมป์เนี่ยต้องต่อสู้กับไอ้คู่ต่อสู้ที่สำคัญขึ้นไปเรื่อยๆเป็นลำดับเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแม้บอกว่าสังโยชน์อีก2คือกามราคะก็ตรวจปฏิฆะนะกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์อีก2เนี่ยที่เป็นโอรัมภาคิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำ5เนี่ยเราก็จะตรวจกามตรวจภพตรวจกามตรวจภพตรวจกามกับพยาบาทนั่นแหละไม่ใช่อื่นหรอกเพราะฉะนั้นกามกับพยาบาทในตัวใหญ่ขนาดไหนตัวยักษ์ขนาดไหนตัวหยาบขนาดไหนตัวชัดขนาดไหนคุณก็จะทำจนกระทั่งสุดท้ายเหลือมันจะรู้มันจะมีญาณรู้แล้วว่าโอ้ยไอ้กามนี่มันจะมีกระดุกกระดิกเป็นรูปราคะอรูปราคะก็ชัดแล้วจ้างมันก็ไม่เกิดมีหิริมีโอตตัปปะเพียงพอจะรู้ว่ากามราคะในสกทาคามีก็จะลดพวกเนี้ยไปเรื่อยๆเราก็จะมีความเห็นความจริงความแตกต่างจะมีญาณรู้ในสังโยชน์พวกนี้ระดับขึ้นไปจริงๆว่าไอ้เรื่องกามเรื่องแค่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเพราะงั้นมาบวชเป็นพระแล้วนี่นะถือว่าอนาคามีเป็นสมมุติว่านี่เป็นสมมติเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยอนาคาริกะบุคคลผู้ไม่มีบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สริงคารไม่มีคู่ไม่มีเมถุนญาติปริวัติตังไม่สร้างญาติสร้างญาติก็คือสร้างเชื้อลูกเต่าๆนี่แหละไม่มีอาการเพราะสัจจะมันก็แค่นั้นและผู้หญิงผู้ชายก็แค่สมสู่สืบพันธุ์เพื่อที่จะให้เกิดเชื้อต่อไม่มีอาการอย่างนี้ไม่ทำไม่ความอยากจะเสพในทางเมถุนธรรมเสพสมสู่เนี่ยเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีอารมณ์อย่างไรก็บางทีนี่จับมันไม่ติดเลยนะจำมันไม่ติดหรอกแต่มันก็เอ๊ยังมีลักษณะรูปราคะอรูปราคะนะมีลักษณะมันคุณจะมีญาณก็ค่อยอ่านมันน้อยแต่มันไม่มีความกดดันมันไม่มีความลำบากเลยยิ่งกว่าฌานฌานนี่ก็คือความทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากไม่ลำบากหรอกโดยได้โดยง่ายฌานนี่เข้าลักษณะฌานนี่หมายความว่าเป็นผู้ที่ได้โดยง่ายได้โดยไม่ยากในฌานทั้ง4เนี่ยหมายความว่ามันสงบอยู่ได้สงบได้โดยที่มันแต่มันไม่ถึงวิมุตติฌานยังไม่ถึงวิมุตตินะเพ่งเผายังละเอียดหรือไม่ละเอียดก็แล้วแต่ถ้าวิมุตติก็คือเผาสิ้นสุดไม่เหลือวิมุตตินี่คือเผาสิ้นสุดไม่เหลือแต่ฌานนี่ยังถ้าฌานสงบฌานที่เพ่งเผามีจิตสงบก็คือมันสงบคุมได้อยู่ได้เพราะคุณยังคุมมากอยู่ก็แสดงว่าคุณยังเป็นฌานที่ยังแค่ระดับฌานหนึ่งโอ้โหยังวิตกวิจารยังควบยังคุมยังต้องดับริตรีตรองต้องไตรตรวจสอบจนกว่าวิตกวิจารนี่จะอ่อนแรงลงไม่ต้องคุมมากมักก็เรียกว่าเจริญขึ้นมาเออได้ดีขึ้นเรียกว่าปีติจนขนาดที่ว่าได้ดีขึ้นมาขนาดนี้ดีไปกว่านั้นอีกจึงเข้าขั้นสงบจึงก็ขั้นสุขที่สงบจ้าจึงเรียกว่าสุขแล้วตอนนี้ไม่เดือดร้อนละแต่มันก็ยังไม่หมดทีเดียวจะต้องไล่เข้าไปหาอุเบกขาเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่หมดทีเดียว จะต้องไล่เขาไปหาอุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องเขาฌานสามเนี่ยท่านถึงเรียกว่าเริ่มต้นมีอุเบกขามันเฉยมันวางมันปลงมันนิ่งนะสะอาดในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นคุณธรรมของอุเบกขาปริสุทธาประโยธาตาเนี่ยจะเห็นประโยธาตาก็คือเหมือนน้ำกับใบบอนจะอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ก็จะรู้ว่ามันเฉยลงไปจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นยิ่งมีมุทุธาตุมีกรรมัญญะมีกิจการงานการงานอะไรอื่นเกี่ยวข้องกับกันและกันเป็นการที่จริงไม่คลุกคลีไม่ใช่กับคลุกคลีแต่กิเลสไม่คลุกคลีคลุกคลีกับเหตุปัจจัยแต่กิเลสไม่เกิดมาคลุกคลีกับเราไม่เกิดมาเกี่ยวมาเกาะกับเราได้ยิ่งขึ้นอสังสักขะหรืออสังคณิกะเนี่ยไม่มาสร้างสวรรค์หลอกสวรรค์ลวงอสังสักขะหรือไม่มาเกาะมากลุ่มอสังคณิกะไม่มาเกาะเกี่ยวที่จะเกิดตกผลึกลึกจะเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นการสะสมอีกต่อไปนี่จะมียานอ่านสภาพพวกนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจริงๆเพราะสรุปแล้วตัวที่7นี่ก็คือรู้จักสังโยชน์เพราะฉะนั้นสังโยชน์แก่กามราคะก็ดีนี่เราอธิบายกามราคะปฏิฆะกับนัยยะคล้ายกันปฏิฆะยิ่งควรออกก่อนเลยควรออกก่อนเลยแต่ทำไมปฏิฆะถึงเอาไปไว้ที่สังโยชน์ที่5ทำไมไม่เอามาไว้ที่4ถ้าได้ที่อาตมาเน้นปฏิฆะก่อนแต่มันสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาปฏิฆะก็คือความรำคาญใจปฏิฆะมันอ่อนแล้วนะนี่มันไม่ใช่โกรธนะปฏิฆะนี่ไม่ใช่โกรธไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่อาฆาตไม่ใช่ตัวแรงนั่นนะไม่ใช่ตัวหยาบนั่นนะปฏิฆะนี่มันเป็นลักษณะคุมได้แต่ว่าก็รู้แล้วอุทธจักกุกุจจะหรือว่ารำคาญหรือว่าปฏิฆะมันเกิดอาการอย่างนี้ไม่เคยชอบใจจนไปหาอรติไม่ชอบใจเล็กๆน้อยๆบางไปเท่าไหร่เท่าไหร่อาตมาเคยไล่ลักษณะอาการของปฏิฆะสายโทสะนี่มาบ้างเคยไล่ที่ไหนแล้วไอ้ตัวภาษาพวกนี้นะแต่กูไปอ่านอัดถึงแม้ไม่รู้ภาษาคุณก็ต้องอ่านความอ่อนจางความหยาบกลางละเอียดให้มันชัดอาการของมันเพราะบทบาทของมันยิ่งปฏิฆะก็ขนาดก็ปฏิฆะนี่บางทีนี่ปั้นสีหน้าได้คนไม่รู้ได้แต่ถ้าเลยกว่าปฏิฆะแล้วออกมาแล้วหน้าตาเขี้ยวงอกอะไรนี่มันพวกโกรธพยาบาทอาฆาตเครียดแค้นไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปพูดกันเลยหยาบออกมาทางวาจาหยาบออกมาทางกายกรรมพวกนี้ไม่ต้องพูดกันเลยไอ้พวกนี้ยังไม่ทางพ้นหรอกบางทีโสดายังมีดีไม่ดีไม่ต้องใส่โสดาเลยเล่นเพียวนี่ก็ใช้แสลงอธิบายดวด60ดีกรีเพียวๆเลยมันต้องโสดาผสมแล้วเมาไม่รู้ตัวเลอะเทอะไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าในระดับของโสดาเนี่ยถ้าหยาบเกินไปแล้วก็อย่างนี้ไม่ใช่หรอกนี่ความโทสะก็จัดจ้านเกินไม่รู้จักอายยังเหมือนคนเมาอะไรกันหยาบคายตัวนี้ยังขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวตัวเองแสดงความโกรธออกมาขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแล้วดีไม่ดีก็นึกว่าตัวเองไม่โกรธด้วยหรือเผลอปล่อยให้ตัวเองเกิดความโกรธอย่างนี้ออกมาอยู่บ่อยๆพวกนี้ยังไม่ใช่โสดาอาการออกมาทางกายทางวาจาขนาดนั้นเพราะโสดาจริงๆแล้วไม่ปล่อยออกมาหรอกเพราะลวงได้ด้วยนะโสดานี่หลงตัวได้ควบคุมได้นะไม่ออกมาแต่ข้างในเนี่ยกักกดกักกดกักกดกักกดระเบิดตูมทีนึงเนี่ยฟันคอเลยไม่ธรรมดาแล้วโกรธตัวนี้เลยฆ่าเขาตายเลยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่โสดาลงไปฆ่าสัตว์ตายอยู่นี่โสดาได้ไงมันโสดาไม่ไปทำร้ายใครถึงขั้นตายนี่ก็อธิบายซ้อนกลับย้อนไปให้ฟังมันเมื่อโสดาได้แล้วสกิทาขึ้นมาก็จะค่อยๆลดทั้งโกรธกามราคะและปฏิฆะปฏิฆะนี่มันก็จะยังมีตัวที่มันยังเซ็งยังเบื่อยังอะไรนี่ปฏิฆะทั้งนั้นน่ะอุปายาสะยังอึดอัดยังไม่สบายไม่โปร่งไม่ว่างไม่ใสไม่สะอาดมันก็เรียกปฏิฆะทั้งนั้นน่ะเพราะลักษณะอะไรที่ยังเป็นการขัดขวางใจอยู่เนี่ยยังเป็นปฏิฆะทั้งนั้นถือว่าทุกข์ถือว่าทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันจะโปร่งจะใสจะว่างจะเบาแต่กลับว่ากามราคะเนี่ยหรือว่าลักษณะต้องการลักษณะปรารถนาเนี่ยกลับจะใช้ต้องใช้แต่ปฏิฆะนี่จะไม่ใช้แต่มันก็จะเป็นตัวทุกข์ที่จะต้องล้างไปเรื่อยๆยิ่งหมดเท่าไหร่สุดท้ายกามราคะก็จะมาเป็นรูปราคะอรูปราคะเหนือชั้นหมดปฏิฆะแล้วหมายความว่าหมดทุกข์ พราะฉะนั้นอนาคามีถือว่าหมดทุกข์หมดปฏิฆะแต่ยังมีตัวราคะราคะนี่จะปรับไปเป็นวิภวตัณหาจะปรับไปเป็นความปรารถนาที่ปรารถนาไม่ใช่มาเสพให้ตนแต่เพื่อผู้อื่นตอนนี้แหละเป็นตัณหาอุดมการณ์อันนี้ละจะมีมานะจะมีอะไรซับซ้อนเป็นอุปกิเลสอาตมาละเมื่อยในพวกเราเนี่ยมันพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ละคนล้วนจอมยุทธ์ทั้งนั้นจอมยุทธ์ทั้งนั้นเลยข้ามีดีข้าได้ดีข้าอะไรดีข้ามีปัญญาข้ามีความรู้ข้าถือดีถือตัวประชดประชันแดกดันท่าทีดูไม่ยาวหรอกแต่เหนื่อยอาตมาเหลือเกินมองเพ่งกันมันจะได้ดีจริงหรือว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันหลงตัวมั้งมันเมามั้งทำเป็นอย่างเงี้ยทำมาอย่างนี้อยู่ล่ะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดมาเกิดใหม่ๆท่านมนาโปถ้าถือท่านมนาโปนี่ว่ามองว่าท่านมนาโปนี่เสียใจมากนี่มาหลงตัวเองว่าดีใจมาหลงว่าตัวเองน้ำตาไหลดีใจเสียใจแท้ๆมาหลอกคนอื่นเอาเถอะถ้าใครจะหลอกงั้นทางนั้นก็ต้องสงสัยอาตมาอาตมาก็เคยร้องไห้ก็เคยน้ำตาไหลถ้าใครจำได้ว่าวันอโศกรำลึกปีหนึ่งปีนั้นแต่อาตมาไม่เหมือนกับท่านมนาโปหรอกเพราะว่าท่านมนาโปนะท่านมีจิตที่รู้จิตตัวเองขึ้นมารู้จิตตัวเองขึ้นมาแล้วอ่านได้ว่าโอ้มันโล่งมันโปร่งมันดีอย่างนี้แล้วมันก็เกี่ยวข้องแล้วมันก็เป็นงานแล้วมันก็เป็นเรื่องของมนุษยชาติเป็นเรื่องของความดีงามจิตที่ร้องไห้อาตมาสอบทานดูแล้วจิตที่น้ำตาไหลนั้นก็เป็นจิตที่เห็นใจอาตมาสงสารอาตมาว่าโอ้ทำงานเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินช่วยผีพวกนี้ไม่ได้แล้วตัวเองก็เท่านี้นะตัวเองก็ช่วยไม่ได้โอ้มันน่าเศร้าสลดสงสารอาตมาก็สงสารว่าแหมดูสิเหน็ดเหนื่อยไปเหมือนสอนเปล่ามันก็ประทับใจมันก็ตื่นตันใจมันก็อะไรไอ้ตัวตื่นตันใจเนี่ยมันเป็นตัวปีติมันเป็นตัวที่มันมีแทรกสงสารอยู่ในตัวเวทนาสงสารสงสารอาตมาสงสารตัวเองก็เท่านี้นะตัวเองก็ช่วยผู้อื่นไม่ได้เลยช่วยผู้อื่นก็ฝีมือไม่เท่าอาตมาอยู่แล้วก็เห็นพวกเราดิโอ้มันน่าจะได้ช่วยได้ทำไมเนาะจะต้องทำความเลวจะต้องทะเลาะวิวาทจะต้องเพ่งโทษจะต้องคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่ความเลวร้ายมันไม่ได้ไปเพ่งโทษคนอื่นนะแต่มันสังเวชตนเองหรือว่าเห็นใจผู้อื่นสงสารพวกเราทำไมพวกเราถึงยังอยู่ไปพบอยู่อย่างนี้มืดดำเหมือนหนอนกินขี้อยู่ไม่รู้จะขึ้นมาก็สงสารมันไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะกัดกันดีไม่ดีมากัดเราด้วยหันมากัดเราอีกด้วยทำไมนะอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นภาวะที่เป็นจิตที่ดีแล้วมันก็หลายอย่างมันบอกไม่ได้หรอกนะเพราะงั้นสภาพธรรมพวกนี้เนี่ยแต่ที่อาตมาเป็นอาตมาไม่ได้เป็นอย่างนี้ที่อาตมาน้ำตาไหลมันคนละตัวคนละอย่างคนละระดับคนละวันที่อาตมาน้ำตาไหลคราวนู้นอาตมาบอกได้นะอธิบายได้คืออธิบายมาแล้วที่อาตมาเทศน่าอาตมาก็เทศด้วยจิตใจแล้วพวกเราก็มากันใหม่อโศกรำลึกแต่ก่อนนี่มากันเยอะนะเดี๋ยวฮะที่สันติอโศกที่สันติอโศกแล้วก็มากันเยอะนะมาเป็นมวลเป็นความจริงอาตมาก็เทศกับบรรยายแล้วก็เห็นใจเห็นเข้าใจว่าโอ้สัจจะพระพุทธเจ้าเกิดแล้วหนอสัจจะท่านเกิดแล้วหนออาตมาเหมือนลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็มาสร้างสมบัติมารับหน้าที่เพื่อที่จะสืบทอดบริษัทดำเนินกิจการของบริษัทนี้ไปให้ได้แข็งแรงมันก็มีของปรากฏมันตื้นตันใจที่ว่าเรารับหน้าที่มาทำสำเร็จแล้วนะไปรอดใช้ได้เกิดมีคนเกิดมีอริยะเกิดมีลูกมีหลานเกิดมีผู้สืบทอดมีผลสำเร็จมันก็ตื่นตันใจมันก็เหมือนได้คารวะพระพุทธเจ้าตอนนั้นรายงานตอนนั้นคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะซึ่งอาตมาพูดแล้วมันก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่เราพูดแล้วพวกคุณจะเพ้อๆฝันๆไปเดี๋ยวก็ไปนั่งสร้างมโนมยิทธิ์มโนมยอัตตาเล่นลิเกอะไรไม่เข้าเรื่อง เรื่องพวกนี้มันเล่นลิเกง่ายแล้วมันก็ฝันเพ้อด้วยระบาดในเขาเรื่องแต่มันก็เห็นความจริงมันก็เท่ากับเรานี่ได้กราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็รายงานความจริงอันนี้ตื่นตันใจปิติยินดีมันไม่ได้มีความสงสารไม่ได้มีความพ้อแต่ของท่านมนาโปรจะมีความพ้อในตัวจะมีความสงสารจะมีความอะไรต่ออะไรอีกเยอะมันอะไรหลายอย่างน่ะมันเยอะกว่าอาตมาแต่ว่าอาตมาเนี่ยมันละเอียดหรือมันสะอาดขึ้นกว่ากันมันสูงมันอะไรต่างๆที่อาตมาเล่าให้ฟังนะมันต่างกันเพราะความตื้นตันใจพวกนี้มันเป็นได้ถ้ามันเกิดจริงเป็นจริงแล้วมันห้ามไม่อยู่หรอกคุณแค่ดูหนังเนี่ยนะอัดพลังกุศลตื่นตันใจในอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าโหพวกเราเนี่ยทำไมมันตาตื่นจังเลยนะแล้วออกนะมันจะยิ่งขี้แยลงทุกทีนะจะรู้ตัวว่ายิ่งขี้แยลงทุกทีแต่ไม่ใช่หมายความว่าโศกเศร้าเสียใจแต่จะรู้สึกประทับใจตื่นตันในสิ่งที่ดีนี่มันทำให้เราน้ำตาไหลได้ไวได้เก่งสิ่งที่ชั่วหยาบหยาบเรื่องกามเรื่องพยาบาทหนักหนักอย่างโน้นอย่างนี้จะแรงจะหยาบจะยังไงเอ้ยไม่ได้สงสารมันหรอกไม่ได้ไปมีน้ำตาไหลให้แกมันหรอกแต่ไอ้เรื่องคุณค่าความดีงามอย่างนี้ยิ่งบางทีนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นแค่แม้แต่เขากตัญญูกตเวทีสำนึกคุณแค่นี้มันซาบซึ้งมันประทับใจมันตื่นตันน้ำตาไหลกลั้นไม่อยู่เป็นได้เนี่ยสะสมไปคุณลักษณะพลังกุศลพวกนี้มันจะทำให้เรามีพลังในการสร้างคุณงามความดีจะเกิดอกุศลไม่ใช่ขออภัยอกุศลจะเกิดกุศลธรรมที่มันจะยิ่งอยากจะสร้างกุศลธรรมหรือว่าจะทำให้เรามันกลับกันนะเห็นอกุศลที่ชัดแล้วจะมีกุศลที่ทับทวีเสริมหนุนซ้อนกันไปเรื่อยๆๆๆนะเพราะงั้นจิตวิญญาณที่มันมีสภาพอะไรต่ออะไรพวกนี้เกิดมามันจะเป็นจริงถึงรอบถึงขั้นของแต่ละคนมันจะรู้มันจะอ่านมันจะมีญาณปัญญามันจะมีสภาวะนั้นเกิดให้เราได้ซาบซึ้งจะเป็นแสงสว่างจะเป็นความรู้จะเป็นความเข้าใจอะไรมันบอกเป็นภาษาไม่ได้เป็นอจินไตยมันจะเป็นสภาพธรรมอันนึงที่เกิดที่พูดไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นสภาพลวงได้สำหรับคนบางคนก็ไปปั้นเอานึกเอาไม่ต้องไปปั้นหรอกปฏิบัติทำไปถึงขั้นถึงขีดมันจะรู้สึกเองและมันจะรู้สึกในเรามันปั้นในตัวบางทีก็จะรู้สึกเองเราจะหลงเพ้อที่จริงไม่อยากพูดไปแล้วเหมือนกับชี้พลงให้กระรอกไปสร้างอุปทานเสร็จแล้วเอาอุปทานมาหลอกตัวเองอันนี้อาตมาก็บอกเตือนเอาไว้นะเตือนเอาไว้อย่าไปมีอุปทานเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วอย่าพึ่งไปดูถูกดูแคลนอย่าพึ่งไปหมิ่นหยามบางคนจะมีอะไรเหมือนบ้าๆบอๆแล้วคนนี้อธิบายของตัวเองไม่ออกเหมือนกันแต่มันมีอะไรสภาวะธรรมเกิดก็อย่าพึ่งไปดูถูกดูแคลนกันก่อนแต่ทีนี้แหละไอ้โจรเนี่ยมันคิดมักจะทำเป็นเหมือนกับมีสภาพทำพวกนี้เสร็จแล้วก็มาหลอกผู้อื่นอันนี้ก็ระมัดระวังเพราะฉะนั้นเมื่อพูดขึ้นมาคราวนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีผีเกิดอาตมาจะต้องเอามีดหมอมาไว้มากๆจะต้องฉะผีให้สำคัญเลยเนี่ยคือพูดแล้วมันก็จะเกิดถ้าไม่พูดซะมันก็จะมีลักษณะจริงขึ้นมามากมันจะมีลักษณะไม่มีผีเพราะที่จริงไม่อยากพูดแต่ถึงนี้ถึงภาวะต้องพูดก็เลยอธิบายสู่ฟังนะข้อสำคัญให้ตามหลักที่อาตมาเอาธรรมะหลักธรรมพุทธเจ้านี่มาอธิบายให้ฟังเนี่ยเอาไว้ตรวจสอบจริงๆเพราะฉะนั้นข้อที่8เมื่อคุณข้อที่7แล้วของการตรวจอรหัตผลจะไม่อรหัตผลในโสดาก็ตามเนี่ยที่อธิบายซ้อนแล้วมันก็จะมีสภาวะจนกระทั่งเหมือนกันอรหัตผลในโสดาในเหตุปัจจัยหนึ่งบุหรี่ตัวหนึ่งเหล้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเครื่องสำอางของนั้นของนี้เพชรพลอยอะไรของใครก็แล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยนะมีอะไรที่เราผูกมัดรัดตรึงแล้วก็ไม่ปล่อยไม่วางหรือแม้แต่คู่เมถุนอันนี้เป็นคู่รักคู่เมถุนเป็นคู่บารมีมาฆ่าชาติไหนก็แล้วแต่ก็ในญาติเดียวกันโอ้หนักเข้ากลางกลางวางไปจนกระทั่งมาถึงขั้นไล่ตามสังโยชน์ข้อที่7นี่ก็ไล่ได้นาการมราคะปฏิฆะจนกระทั่งรูปราคะเราก็จะเข้าใจว่าไม่มีอรูปราคะก็ยิ่งมีอาการราคะที่จะมีเยื่อมีใยอะไรกันนิดก็จะไม่เหลือและจะไม่มีมานะถ้าเผื่อว่ามีมานะก็หมายความว่าถือดีกับสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยถ้าเป็นวัตถุก็คือวัตถุ เพชรพลอยบุหรี่อะไรก็ตามจะมีการข่มการถือดีถือตัวถ้าเป็นคู่บารมีคู่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็จะเป็นเหนือผู้ชายคนนั้นเขาจะสอนเขาจะเบ่งเขาจะอะไรเขาจะอยากให้เขาดีมากอยากให้เขามาเป็นอย่างเราบ้างก็เป็นกิเลสมานะเหมือนกันเพราะนั้นจะไม่อยากมากเกินไปแต่ก็จะรู้ว่าควรแค่ไหนไม่ควรแค่ไหนที่จะช่วยกันถ้าจะเป็นคนนะถ้าไม่เป็นคนก็เออชัดแล้วอันนี้อันไหนเป็นคุณค่าของมันเพชรเป็นคุณค่าจะเอาไปเผาไฟทิ้งเฉยๆมันก็แค่เผาไฟทิ้งแต่ถ้าเพื่อเผาไฟทิ้งเอาไปเผาเพื่อที่จะเกิดปัญญาหรือว่าเกิดผลประโยชน์มากกว่านี้เราก็จะเผาเหมือนกับเขาก็เอาเฮโรอีนมาเผาทำลายนี่นะที่จริงว่าไปเผาทำไมเฮโรอีนนี่ก็เอาไปขายให้ประเทศอื่นโอ้โหเขาก็ใช้อยู่เนี่ยคนห่อไปขายกันเป็นไม่รู้กี่ล้านบาทจะไปเผาทิ้งทำไมก็ได้หรือไม่งั้นก็เอาไว้ใช้ประโยชน์เป็นยาเป็นโน่นเป็นนี่เขาก็ใช้ยาแต่มันเผาดีแหละดีแล้วทำพิธีด้วยเพื่อที่จะข่มริปูเพื่อที่จะใช้อะไรนี่ก็ทำได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นหลายๆในมันก็เราจะอ่านรู้ในสภาวะจนกระทั่งถึงรูปราคะรูปราคะแม้มานะก็ไม่เกิดอาการจนกระทั่งมีตัวฟูฟูฟับเดี๋ยวเอาทุจจะสังโยชน์ที่9แล้วสังโยชน์ที่9แล้วเนี่ยมันมีฟูฟูนิดนิดหน่อยน้อยจนกระทั่งมันไม่มีทุกข์อะไรหรอกแต่เราก็ยังเห็นมันเอ้ยยังมีนี่มีเงาลางลางนี่นี่เป็นอวิมุตจรอวิมุตจรอวิมุตสุดท้ายเอาวิมุตจรหรือเอาวิมุตสุดท้ายลางลางเลื่อนเลื่อนหมายความว่ามันยังเหมือนกับยิ่งกว่าเงายิ่งกว่าอะไรอีกนะมันไม่มืดหรอกมันก็จะอยู่ดูยากเหมือนกันสำหรับคนไม่มีญาณแต่คนที่มีญาณก็จะอ่านออกว่าโอ้โหไอ้นี่มันแค่อุทธัจจะไม่มีฤทธิ์แรงเท่ารูปราคะอรูปราคะด้วยไม่ว่าจะเงาในทางราคะหรือเงาในทางโทสะมานะนี่อยู่ในสายโทสะนะรูปราคะอรูปราคะในสายราคะมานะนี่อยู่ในสายโทสะเพราะอุทธัจจะสังโยชน์นี่ก็คือตัวที่เหลือของส่วนพวกนี้แหละอรูปราคะกับส่วนเศษของมานะนี่แหละเป็นอุทธัจจะซึ่งไม่มีฤทธิ์มีแรงไปทำอะไรเราหรอกนะแต่มันก็ไม่สะอาดบริสุทธิ์อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจะต้องมีญาณล้างส่วนเหลือนี่แหละอุทธัจจะเนี่ยนะจะต้องล้างส่วนเหลือเนี่ยให้สมบูรณ์สะอาดนะนี่เป็นความหมายในระดับอรหัตตผลจะมีญาณงี้ทีนี้ถ้าโสดาบันเราจะไม่ค่อยชัดเท่านี้หรอกที่อาตมาอธิบายฟังนี่เป็นความรู้ของอาตมาอธิบายมันเราเป็นโสดาบันนี่ก็จะค่อยๆอ่านสภาวะไปเถอะมันมีจริงมันลดลงได้จริงมีคุณธรรมจริงมีภูมิจริงมันก็จะลดจะละจางตายออกไปนะเพราะฉะนั้นในหมู่พวกเรานี่เป็นอริยะจริงนะสุดท้ายข้อ8เขาบอกข้อ8ของอรหัตผลหรือว่าคุณธรรมของพระอรหันต์ก่อนข้อ8ก็คือเป็นผู้หลุดพ้นแล้วโดยรู้ชอบรู้โดยชอบรู้โดยสมบูรณ์แบบนะเป็นผู้หลุดพ้นด้วยความรู้รอบความรู้จริงหมดสัมมะทัญญาวิมุตตะสัมมะทัญญาวิมุตตะทัญญาก็ทอทหารแม่นากายอยิงสองตัวสระอานี่สัมมะก็สัมมานี่แหละสามัญหรือสามัญหรือสัมมะนี่อันเดียวกันสทำเขียนอย่างไทยสอแม่นากายมอมาสองตัวนี่นะสัมมทัญญาวิมุตตะวิมุตต์ก็คือหมายความว่ารู้วิมุตต์อย่างสัมมะอย่างชอบอย่างดีทัญญาแปลว่าความรู้รอบหรือทัญญาเนี่ยแปลว่ารู้ยิ่งรู้จริงหมดโง่หมดอวิชชาสังโยชน์นั่นเองหมดอวิชชาสังโยชน์แล้วเป็นผู้รู้โดยรอบรู้โดยชอบรู้โดยจริงรู้ดูสภาวะที่แท้จริงเป็นหลักสุดท้ายเลยเป็นวิมุตติญาณทัศนะหรือตัวสุดท้ายญาณทัศนะเห็นวิมุตติเห็นสิ่งที่หมดที่แจ้งเป็นวิมุตติที่จริงสุดท้ายนี่เป็นญาณสุดท้ายตัดสินอรหัตผลนะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่มาปฏิบัติแล้วถ้าเกิดทั้งสภาวะลดละได้จริงแล้วก็มีญาณปัญญาเองรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูของแต่ละคนจริงคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนชนิดเดียวกันภูมิเดียวกันมารวมกันอยู่ ข้าใจไปในทางเดียวกันยิ่งกิเลสลดลงตามลำดับลำดับไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่ขัดไม่แย้งกันหรือแม้ขัดแย้งก็รู้ตัวใครสำนึกได้ระมัดระวังตัวพยายามมองตนอ่านตนเข้าใจในตนไม่ใช่ไปเพ่งโทษผู้อื่นหรือมีญาณรู้ผู้อื่นว่าโอ้ผู้นี้สูงจริงผู้นี้เจริญจริงผู้นี้ก็มานะลดแต่ท่านก็สงสัยไว้ก่อนก็ได้อย่าไปเชื่อใดๆเชื่อตามกันมากเกินไปนักแต่ก็เป็นแต่เพียงข้อสังเกตอย่าเพิ่งไปคิดว่าไปตู่กันถ้าคนอย่างพวกเราที่เป็นคนที่ละลดแล้วก็ทำความจริงเนี่ยเราก็ไม่เชื่อน้ำใจกันดีไม่ดีก็มาดูถูกดูแคลนกันแล้วมันจะเหลือกันเหรอแล้วพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่ได้ภาคเพียรศึกษาค้นคว้าไม่ว่าคุณจะไม่ได้เรียนหนังสือจบป.4คนจะมาจากไร่จากนามาจากรูจากเรียวมาจากเถื่อนจากดอนอะไรก็แล้วแต่หรือจะมาจากหอคอยงาช้างมาจากเวียงจากวังลูกเจ้าหลานเจ๊กอะไรมาก็ตามใจเถอะไม่เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวพิสูจน์เป็นตัวยืนยันต้องมองลึกๆถึงเนื้อแท้กันให้ดีๆสรุปแล้วเราควรมองกันและกันให้ดีว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยที่จะเข้ามาอยู่ได้ทนทานกันอยู่ได้ถึงปี2ปี5ปี8ปีแล้วก็มีไม่มีอะไรเลวร้ายเนี่ยนะมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะอยู่ไปแล้วเขาก็ไม่ละลาบละล้วงเขาก็ไม่ได้เลวต่ำเขาก็ไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไรที่จะไปเตียนเขาได้เลยนะโดยเฉพาะเอาละเอาแต่แค่ขั้นหยาบแค่อบายมุขขั้นหยาบที่เราขีดสัดส่วนเอาไว้แล้วในระดับศีล5เขาเอาศีล5มาจับมาวัดเขาก็เหนือกว่าศีล5ศีล5ไม่ใช่ทั้งๆที่เราอยู่วัดเนี่ยเราถือศีล8เป็นหลักอย่างต่ำก็ตามศีล5เขาก็ไม่ดูเกะกะระรานอะไรนี่นะเรื่องกามเขาก็ไม่ได้จัดจ้านอะไรมันก็อาจจะเกิดจะมีบ้างแต่เขาก็ไม่หยาบเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรเขาก็มีการสังวรระลึกรู้แล้วก็ตั้งใจลดละมันเกิดมันก็พยายามจนกระทั่งเขาก็สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปซึ่งมีเพื่อนเราหลายผู้หลายคนผู้ใดเขากดข่มได้เขาไม่แสดงออกไม่มีไม่อะไรก็ระวังเถอะคนกดข่มนะไประเบิดเอาทีหลังแล้วก็ตีลังกาลากจูงกันไปก็ให้ระมัดระวังก็มีนี่ลากจูงกันออกไปดีไม่ดีก็ละเมิดในนี้ก็ถ้าหยาบคายถึงระดับถึงขั้นก็บอกแล้วนะในนี้แม้แต่คารวาสในนี้มาอยู่ในนี้ถ้าเกิดการละเมิดผิดผีกันในขั้นสมสู่ไล่ออกมาทำกันอยู่ในนี้ไล่ออกไม่เอาอยู่ในภาวะอยู่ในนี้กันแล้วไม่เอาส่วนพระก็ต้องประราชิกแน่นอนถ้าคืนมาละเมิดไม่เลี้ยงไม่เอาไว้เพราะว่าความหยาบต่ำแค่อดไม่ได้แค่สมสู่เนี่ยยังจะมาปฏิบัติอะไรยากเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีหลักเกณฑ์ตั้งใจแล้วว่าเราจะถือศีล8ก็ต้องทนให้ได้แต่ทนไม่ได้อย่าริอ่านมาถือศีล8ถือศีล5เมื่อถือศีล5ก็เป็นคนวัดไม่ดีหรอกก็ไปๆมาๆศีล5ยังแค่ผู้หญิงผู้ชายแค่คู่เท่านี้ยังสังวรระวังไม่ได้ยังหยาบแสดงหยาบละลาบละล้วงออกทางกายใจก็เอาละใจมันเป็นได้อาการมันยังมีกามมีราคะอยู่ในใจมันเป็นได้แต่คุณก็ควบคุมได้ไม่หยาบคายออกมาข้างนอกเราถึงขั้นมาแหมมันเกินอ่ะมันเอาหลักสังฆาธิเศสของพระพุทธเจ้ามาจิตมีกามจนอดไม่ได้ทนไม่ได้ต้องแตะเนื้อต้องตัวนี่ก็สังฆาธิเศสแล้วจิตมีกามต้องกายหญิงหรือต้องกายคู่ผู้ชายก็ผู้หญิงก็ตามหรือจิตมีกามแล้วพูดและเล็มเรียบเคียงพูดออกมาเชิงกามนั่นแหละจะนัยยะอะไรแต่เราจะรู้ตัวว่าไอ้อย่างนี้เราพูดเชิงกามจะจีบจะเคาะจะแคะจะออกมาแล้วเป็นตวาจาแล้วมันยามาออกมากายกรรมกวาจาแต่แล้วก็จิตมีกามนั่นแหละจิตตัวกามนี่แหละมันทำให้ตัวเราพูดอย่างนี้ทำกายอย่างนี้กายกรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าตัดเลยแม้แต่ไปแตะกายหญิงมีกามแตะกายหญิงถือเป็นสังฆาธิเศสมีกามแล้วก็ยังไปพูดข้อพูดพาดเมตพูดไปในเชิงเมถุนเชิงกามเชิงราคะนี่แหละเกี่ยวพาราศีอะไรก็ตามใจสังฆาธิเศสทั้งนั้นแค่นี้คุมไม่ได้อย่ามาบวช เอาล่ะเป็นคารวาสอาจจะมีได้ไม่ได้ใช้หลักถึงขั้นนี้มันแรงมันหนักนะทางการพิเศษต้องอยู่กรรมนั่นก็เป็นระบบวิธีของพระพุทธเจ้าท่านตั้งไว้แต่เป็นคารวาสก็ไม่ถึงขนาดสังฆาธิเศษนะเพราะฉะนั้นอยู่วัดอยู่วาก็ต้องถือศีล8จะพูดข้อพูดอะไรอะไรกันก็ระมัดระวังกามก็อย่าเพิ่งอาจจะแตะเนื้อต้องตัวถูกตัวกันบ้างก็ต้องสังวรจริงๆถ้าใครพยายามยืนยันหลักการของพระพุทธเจ้าเราอย่าพยายามทำทีแหมลุกลิกตีกินทำเป็นแตะอังทำเป็นนุ่นเป็นนี่นั่นก็คือกิเลสมันนั่นแหละมันฉลาดฉลาดหาทางเสพแตะอังเล่นหมาหยอกไก่อะไรก็ตามใจหัดสังวรระวังหัดสังวรระวังนะเพราะถ้าผู้ใดเข้าใจในความหมายที่พุทธเจ้าท่านพาเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะเจริญมันสู้ได้ถ้าสู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่เอามาให้เราปฏิบัติหรอกไม่ใช่ว่าของนี้นี่ทำไม่ได้หรอกโอ้ไม่มีหรอกอย่างตะวันตกเขาบอกว่าเรื่องกามมันจะไปหมดได้ยังไงเขาไม่เรียนรู้หรอกเขาไม่เข้าใจมันมีทางหรอกเพียงแค่มันคนก็หมดโลกสิโอ้ยคนจะได้เป็นอริยามันไม่ใช่ทั้งโลกเมื่อไหร่เราพระพุทธเจ้าอยู่ห้าองค์พร้อมกันอาตมาก็ไม่เชื่อว่าทำได้พระพุทธเจ้าอยู่ห้าองค์พร้อมกันเลยก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันหมดราคามันหมดกามันหมดการสมสู่มันหมดการถือพันพวกนี้ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นมันได้คนที่มีภูมิธรรมเท่านั้นที่จะเป็นได้เพราะนั้นมันยังมาถามสอนอย่างนี้ไปเดี๋ยวคนก็หมดโลกสิไม่มาสืบพันอย่างนี้หมดก็ศูนย์พันที่มาโถเอ้ยสิ่งที่เป็นไปได้เอามาพูดอย่างนี้เนี่ยอย่าไปขายคิดเถอะเขาเอาสิ่งที่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้มาถามแสดงว่าคนนี้ไม่มีภูมิความเป็นไปไม่ได้คือความเป็นไปไม่ได้เวนยสัตว์คือเวนยสัตว์อเวนยสัตว์ที่สอนไม่รู้เรื่องที่ไม่มาฟังเลยเนี่ยมันมีอีกตั้งไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งในโลกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ยิ่งเยอะบางคนที่สอนได้คนที่มาภาคเพียรปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปห่วงหรอกยุคนี้การนี้ไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกนะพระพุทธเจ้านี่อยู่ในพัตตกัปองค์หลังแล้วนะในพัตตกัปนี้มีพระพุทธเจ้า5พระองค์พระพุทธเจ้านี่องค์ที่4ละหางเลขแล้วเพราะฉะนั้นถึงมีได้เท่านี้แหละนะมาคบูชาท่านกับ1,250ขององค์อื่นๆมีเป็นล้านหลายล้านมาคบูชาแล้วในชีวิตของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหลายครั้งด้วยในชีวิตของท่านช่วงชีวิตของท่านมาคบูชาก็หลายครั้งครั้งละหลายล้านรูปนี่มาคบูชาของพระพุทธเจ้าครั้งเดียวโดเด1,250สอนได้ยากคนมันรู้ได้ยากแต่น้อยยิ่งอาตมาแล้วเนี่ยยังมาเก็บหางนี่ไม่รู้ว่าเก็บหางไม่รู้จะเอาไปล้างได้เท่าไหร่เลยเนี่ยนะแต่เท่าไหร่ก็ต้องเอาแต่พวกเรามีอาตมาถึงบอกว่าเอาละอาตมาไม่มีมาคบูชาแต่ยังไงขอเก็บได้สัก9รูปก็พอแล้วสำเร็จนะได้สัก9องค์ก็ไม่ต้อง 1,250 หรอกนอกนั้นก็ได้อนาคาได้สกิทาได้โสดาได้ไปบ้างไม่ต้องอรหันต์ได้สักแค่นี้ก็รอดนั่นที่เคยว่านานแล้วนะอาตมาพูดถึง9รูปนี่มันไหนมานานแล้วแต่เอาละมาคราวนี้ก็มาฟื้นฟูเอามาพูดมาอะไรอีกทีนึงให้ฟังซึ่งอาตมาก็มั่นใจว่าพวกเราจะต้องพัฒนาขึ้นไปยังเหลือแต่ว่าเราต้องภาคเพียรและต้องอุตสาหะวิริยะข้อสำคัญก็คือพวกเราสร้างเนื้อนี่ให้ได้ดีๆดีๆดีๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยแม้ว่าเราไม่ได้อย่างเขาเราก็ไม่เสียใจหรือเราก็ไม่อยากได้ไม่ได้อย่างเขาเราก็ไม่ได้อยากได้เพราะเราสันโดษเพราะเราพอข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี้หมามีคนช่วยกวาดผ่าขาดมีคนช่วยชุนบุญกรรมเราก็ช่วยกันสร้างสรรค์ของแต่ละคนช่วยกันก่อบุญกันมันเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆเราจะไม่โหยหาอาวรอย่างข้างนอกเขาเป็นยังไงเขามียังไงเราบอกสันโดษเราพอของพวกเรานี่พอแล้วหรือแม้แต่ส่วนตัวแต่ละคนก็พออย่างนี้เราเป็นอยู่สุขพอใจพอ ใจพอจริงๆสันโดษนี่ใจพอแล้วก็ไม่ใช่ใจพอธรรมดาอย่างหลงผิดพอสุขภาพร่างกายเราก็พองานการเราก็ได้ทำสร้างบุญสร้างกุศลมีคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติมีบุญมันพอนะเรารู้ว่าเราสร้างบุญเราไม่มีเงินสักบาทนี่เราได้สร้างบุญไหมเราได้ทำบุญไหมหนึ่งเราได้ชำระกิเลสบุญไปว่าคุณงามความดีกับการชำระกิเลสเรามีคุณงามความดีเรามีคุณค่าประโยชน์เรามีสร้างสรรค์เสียสละดูมีงานเนี่ยเราทำสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะอะไรของเรามีตลอดเวลาได้สร้างสรรค์กรรมกิริยากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพฤติกรรมสามของเราเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาหนึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสองได้ขัดเกลากิเลสเราทั้งสองด้านงานกับหมู่กลุ่มเหมือนอย่างเราโคแม่โคเลี้ยงลูกงานของเพื่อนฝูงงานชำระกิเลสมีทั้งสองอันได้ทำไปพร้อมกันขณะเดียวกันก็ชำเลืองดูลูกขณะเดียวกันก็เล็มหญ้าไปเล็มหญ้าไปก็คือขัดเกลากิเลสตัวเองไปทำงานนี่แหละได้ขัดเกลากิเลสสร้างสรรค์อยู่กับหมู่กับฝูงอยู่กับบริษัทยิ่งคนไหนเก่งกล้ากับแกล้วกล้าบริษัทก็ทำงานได้กว้างรอบกว้างได้มีผัสสะเป็นปัจจัยก็สู้ได้ออกจากรูได้รูโตขึ้นเรื่อยๆไปกินบริเวณกว้างได้ก็คือแม่งัวที่แข็งแรงเล็มหญ้าไปก็คือได้ชำระกิเลสไปชำเลืองดูลูกไปก็คือเลี้ยงหรือสร้างสรรค์เพื่อบุคคลอื่นชำเลืองดูลูกไปพลางเล็มหญ้าไปพลางมีประโยชน์สองงานนี่มีประโยชน์ขัดเกลากิเลสกับมีประโยชน์สร้างสรรค์คุณค่าแก่ผู้อื่นประโยชน์ตนก็คือเล็มหญ้าประโยชน์ท่านก็คือเลี้ยงลูกไปด้วยกันมีประโยชน์คุณค่าทั้งสองงานงานไม่ใช่งานเดียวเพราะที่บอกเอาแต่ประโยชน์ตนเอาแต่ประโยชน์ตนเหมือนกับฤาษีประโยชน์ตนคืออะไรเอาแต่อยู่ในรูมันไม่ใช่ประโยชน์ตนนะเอาแต่อยู่ในรูนะคือฤาษีไปยิ่งขึ้นยิ่งหลงผิดเพราะศาสนาถึงตรงไปในทางฤาษีเถรวาทตรงไปทางฤาษีมหายานตรงไปในทางคฤหัสถ์ตรงไปในทางชาวบ้านหนักเข้าก็มีผัวมีเมียตรงนั้นเป็นพระก็ยังมีเมียได้มีทรัพย์สริงคารอย่างที่ญี่ปุ่นก็เป็นเลอะเทอะไปหมดเลยหรือไปอีกทางนึงก็ไปทางตรันตรยานไปในเหมือนกับทิเบตไม่มีผัวไม่มีเมียหรอกแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะทิเบตนี่เป็นลามะดาไลลามะก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองบ้านครองเมืองเป็นทรัพย์สริงคารนั่งบัลลังก์ใหญ่เลยนะเอาเด่นตัวเดียวคือไม่มีเมียแต่เป็นตันตรยานไสยศาสตร์มีโอ้สืบทอดมีตัวตนมีอัตตามีจิตวิญญาณปรมาตตมันนี่เกิดแล้วจะต่อทอดนี่ลูกฉันไม่มีลูกทางแต่ลูกก็คือไปเกิดอีกทีนึงก็ไปฝากวิญญาณเกิดนั่นน่ะพอปันไดไลลามะตายก็ต้องแล้วไปยังลงที่คนไหนล่ะเด็กคนไหนล่ะไปอย่างเกิดในคนไหนตามไปเอาเด็กคนนั้นมาเป็นดาไลลามะต่ออะไรต่อไปกันใหญ่เลยไม่มีในพระสูตรสักสูตรมันก็ไสยศาสตร์ไปอีกทางหนึ่งนมหายานแบบนั้นก็ไปอีแบบหนึ่งซึ่งเราเข้าใจแล้วเราก็เอาละก็ไม่ดูถูกดูแคลนเขาคุณงามความดีในทางหนึ่งเขาก็มีมหายานเขาก็มีอย่างดาไลลามะก็มีอย่างญี่ปุ่นเขาก็มีอะไรคุณงามความดีส่วนดีอะไรที่มันสอดคล้องมันดีก็เอาว่ากันไปทางเถรวาทก็มีส่วนดีเป็นฤาษีก็มีส่วนดีอันนึงอะไรที่เพราะงั้นเราเอาดีนั้นมาแล้วรวมแล้วลงของพระพุทธเจ้านี่อยู่เหนือโลกไม่ได้หนีไปไหนหรอกเราจะไปพักไปเดียวไปพิสูจน์ว่าอยู่เดียวบ้างก็พิสูจน์ไม่ว่าอะไรทำงานนี่แหละสุดท้ายก็อยู่เหนือโลกมีจิตอุเบกขานี่อยู่กับงานกับการอยู่กับกรรมัญญะกรรมัญญาหรือกรรมนิยะมีฌานกับกรรมนิยะมีสำเร็จลงไปกรรมัญญาก็สละสลวยสำเร็จเรียบร้อยมุทุภูตธาตุแข็งแรงรู้แววไวมีญาณปัญญาปฏิภาณดีและก็มีแรงที่ตัดกิเลสจิตก็เป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาจิตยิ่งแนบแน่นแน่วแน่ปักมั่นแข็งแรงไม่ต้องไปแข็งมันก็แข็งของมันจริงอะนะมันแรงของมันเองมันอยู่อย่างไม่หวั่นไหวอย่างอะไรอะไรก็มีโลกก็เป็นเช่นนั้นน่ะมันก็ของมันมันจะมาอะไรเราก็ประมาณระวังอย่าไปหาศัตรูมาใส่ตัวหาศัตรูมาใส่ตัวจนกระทั่งตัวเองพ่ายแพ้ตายถ้าตัวเองชนะอยู่ก็ใช้ได้ประมาณได้อย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันกำลังเกิดกลุ่มเกิดหมู่อาตมาเองอาตมาตายตอนนี้ไม่มีปัญหาเกิดแล้วพอได้ยกตัวอย่างของทางด้านศาสนาคริสต์นี่นะพระเยซูเนี่ยประมาณไม่เก่งห้าม ห้าวหาญแล้วก็ไปเที่ยวเดลารานสู้เขาได้แล้วเขายิ่งสมบูรณาญาสิทธิราชไปกวนเขาแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็เที่ยวไปละรานเขาแหมจะต้องเอาอย่างศาสนาตัวเป็นอะไรต่ออะไรไปเสร็จแล้วสุดท้ายเขาก็ทนไม่ได้เขาก็ปราบเพราะฉะนั้นไม่ฟังเสียงไม่ฟ้องศาลอย่างอาตมานะจับไปตรึงกลางเขนตายเลยเสร็จแล้วพระเยซูไม่รู้เรื่องหรอกสุดท้ายเปล่งครั้งสุดท้ายเนี่ยพระเยซูว่าโอ้พระบิดาทำไมปล่อยให้ลูกต้องเป็นเช่นนี้พระเยซูต้องรำพึงก่อนตายนะพระบิดาทำไมปล่อยไปเช่นนี้ก็ตัวเองอะทำมากไปแรงไปประมาณไม่ดีก็ถูกตรึงกลางเขนตายแต่ก็มีเชื้อมีส่วนดีที่เหลือมีอะไรอาตมาอธิบายอจินไตยนี่ไม่ไหวนะอจินไตยพวกนี้มันละเอียดแต่นี้ยกตัวอย่างบางมุมไม่ฟังเท่านั้นเพราะถ้าเราประมาณไม่ดีระวังถูกตรึงกลางเขนอย่างพระเยซูอย่าไปหาศัตรูมามากเราต้องรู้อำนาจในสังคมนี้มีโลกาธิปไตยอำนาจโลกอำนาจของโลกเขามีจริงต้องประมาณให้พอดีว่าเราสู้ก็สู้ในขนาดพอดีสร้างความอดทนอาตมานี่นะทำขนาดนี้อาตมาว่าอาตมาทำดีแล้วนะให้ได้ขึ้นศาลขึ้นเสริญนี่โอ้โหอินทรีย์พระความอดทนพิสูจน์หลายคนไม่ไปศาลจนกระทั่งเบื่อทนไม่ได้นะจนกระทั่งเบื่ออาจจะมีนะอาตมาเดานะอาจจะมีบางคนว่าไม่ใช่เบื่อหรอกโอ้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องหรอกแบบนี้เราเพราะไปศาลนี่แหละเป็นข้อผูกมัดเออแบบนี้ไม่ถูกหรอกไปเลยนี่เอาละก็ได้นี่ปีที่7เข้ามาแล้วก็เลยเห็นเลขเจ็ดเนี่ยจะรู้ละรู้เกิดรู้ตายกันละเลขเจ็ดนี่รู้เกิดรู้ตายกันดีนะมันก็ค่อยๆเป็นของมันนะเพราะงั้นขนาดนี้จะเป็นยังไงจะออกผลมายังไงอาตมาบอกว่ามันไม่ผลดีที่จริงมันผลดีเป็นการพิสูจน์ด้วยเป็นการคัดเลือกในตัวด้วยทุกอย่างก็จะต้องมีเหตุการณ์ทุกอย่างไปทำเองได้ที่ไหนแล้วมันก็ต้องร่วมมือนี่ดูที่เนี่ยประชาชนคนไทยรัฐบาลไทยศาลไทยอะไรไทยช่วยหมดช่วยให้เราได้พิสูจน์ความจริงทั้งนั้นมันไม่ใช่งานเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่อยู่ในรูของเราเองเงียบๆไม่มีอะไรไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครมีวัดของฉันวัดหนึ่งนะฉันก็อยู่ฉันคุณจะมาก็มาคุณไม่มาก็แล้วไปลือลั่นดังไปอะไรก็ไปอย่างนั้นแหละนะก็คนก็ไม่ค่อยไปหรอกก็ลือลั่นนั่นก็ยกย่องนะแต่ว่าจริงๆเขาก็ไม่เอาแล้วก็ไม่เกิดผลที่จะมีประโยชน์ต่อสังคมอะไรมากมายไม่เกิดพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะจริงจังเลยมันคลุมเครือแต่มันก็สงบดีเรียบร้อยดีไม่อะไรดีแต่ของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีมันเหมือนกับมีตัวเป็นตัวแอคทิวิสต์อยู่ในสังคมนะเป็นตัวปฏิกิริยาสังคมในว่ามันสงบไงฟันฆ่าอยู่เรื่อยว่าสงบแล้วยังไม่แหลมเอาฆ่าอีกแล้วแต่เขาก็ไม่กล้ามีสภาพปรับปวาทะข่มริปูอยู่ได้พอสมควรเขาก็ไม่กล้าจะแหลมจะแรงเกินขนาดก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นมันจะมีประมาณพวกนี้ซึ่งอาตมาอธิบายละเอียดไม่ไหวแต่ค่อยๆสังเกตไปดูไปคุณจะเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงที่แม้ที่สุดเราถูกปรับดูที่เนี่ยมนุ่งห่มเป็นอะไรก็ไม่รู้ชี้ก็ไม่ใช่พระก็ไม่เชิงคารวาสก็ไม่ใช่จะว่าพระก็เอ๊ะทำไมใส่เสื้อดีไม่นุ่งกางเกงเหมือนจีนนะแต่ว่าพระก็ทำไมใส่เสื้อจะว่าชีหรือก็ยังมีสีกลักคือมันก็อย่างนั้นน่ะแต่จะอะไรก็ตามนะเราเนี่ยเป็นพระหรือเป็นสมณะเป็นสงฆ์สาวกพระเจ้าที่ถูกคนผู้รุกรานมาแย่งชิงเอาผ้าไตรจีวรไปโดยความจำนนเหมือนก็ถูกบังคับบีบคั้นเอาไปก็เอาเราก็ยอมเขาก็ได้เพราะว่ามันต่อรองกันถึงขีดนั้นแล้วทำไมงั้นมันก็ไม่เกิดความสงบแล้วยังไม่รู้ว่าจะร้ายถ้าก็เกิดโมโหว่าเราไม่ยอมเขาจะทำแรงอะไรกว่านี้นะเพราะฉะนั้นน้ำหนักของความอาฆาตโกรธเคืองนี่เขาแกล้งได้มากกว่านี้เรายอมขนาดนี้เขาถึงรู้สึกว่าเออขนาดนี้เขาก็จะรู้ความดื้อด้านของเราว่ามากไหมถ้าความดื้อด้านมากกว่านี้เขาก็จะต้องใช้อำนาจบาดใหญ่ของโลกาธิปไตยมากกว่านี้เขามีนะอำนาจบาดใหญ่ของเขามีจริงๆโลกาธิปไตยอำนาจโลกเราต้องรู้เขาเอามาแรงกว่านี้ เราก็จะแย่ยิ่งกว่านี้ดีไม่ดีตายไม่ผุดไม่เกิดเลยเราไม่ต้องทำอะไรพอดีลงใต้ดินไปเลยก็ยิ่งยากใหญ่เพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกพวกคุณว่าอาตมาไม่ได้ลงพาลงใต้ดินนะเราทำอย่างเปิดเผยอยู่อย่างนี้แหละแม้จะมาอย่างนี้เราก็ได้พิสูจน์ความจริงว่าเออขนาดไม่ต้องห่มผ้าไตรจีวรนี่ห่มผ้าโจระไม่ใช่โจระรอเรือนะไม่ใช่โจรนะโจระนี่มันแปลว่าผ้าผ้าที่เป็นผ้าอื่นที่ไม่ใช่ผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าท่านต้องกำหนดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นี่ต้องห่มผ้าอื่นมีจีวรอันโจรลักไปแต่อย่าไปพูดนะข้างนอกพูดเดี๋ยวเขาเอาตายเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวคนนู้นก็เคืองเพราะมันแรงถ้าพูดว่าโอ้นี่เราเหมือนกับถูกโจรปล้นพระเรืองไปมันไม่ดีเขาไม่ใช่โจรหรอกแต่เราต้องยอมแล้วเราก็นุ่งผ้าโจระคือผ้าที่เป็นผ้าอื่นที่ไม่ใช่ไตรจีวรเรียกว่าต้องมานุ่งห่มผ้าโจระนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ได้ผิดนะจำเป็นเหมือนกับผ้าที่สูญหายจะนุ่งห่มผ้าอะไรก็ได้ก่อนแม้ที่จริงผ้าอังสานี่เขาก็ถือผ้าโจระนะผ้าที่ใช้ที่ไม่ใช่ไตรจีวรคือผ้าโจระทั้งนั้นนะเป็นผ้าอื่นที่ต่างจากผ้าไตรจีวรสามผืนไตรก็คือสามผืนนะสบงสังฆติกผ้าหุ้มคลุมผ้าห่มจีวรคลุมสามผืนเท่านั้นเนี่ยผ้าแท้นอกกว่านั้นแล้วผ้าโจระทั้งนั้นและยิ่งไม่มีเลยนี่เราก็จำเป็นเขาไม่ให้นุ่งห่มอะอย่างนั้นเขาไม่ให้นุ่งห่มเราก็ต้องหาผ้ามาห่มจะเปลือยกายอยู่ยังไงกันล่ะไม่ใช่พวกลัทธิที่คำพรนี่นะเราก็ต้องนุ่งห่มแล้วก็นุ่งห่มด้วยผ้าโจระถึงแม้ว่าเราห่มผ้าโจรานี่แหละเราก็ยืนยันปฏิบัติประพฤติคุณธรรมเดิมอยู่ในความเป็นสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่อย่างเดิมไม่ได้บกพร่องพวกเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหาอะไรคนอื่นข้างนอกจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้มีคนเข้าใจว่าโอ้อย่างนี้พระมันจะมีแนวโน้มเอียงว่าเอยิ่งเหตุการณ์เกิดเนี่ยนุ่งห่มอย่างงี้ยิ่งปฏิบัติไม่ดีนะนุ่งห่มอย่างนี้ดีกว่านะไม่แน่นะไม่แน่นะมันจะเปลี่ยนมาว่าต้องเอาพระนุ่งห่มแบบนี้อีกหน่อยต่อไปว่าอย่างงี้ยังไม่ใช่พระอย่างนี้เป็นพระกว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นได้แต่เมื่อนั้นคงแหมมันนานเหลือเกินคงไม่ไหวหรอกถ้าเราจะเป็นจะต้องใช้ผ้าชุดนี้ไปตลอดก็เราก็ต้องสร้างสัจจะสารสัจจะอันเป็นคุณธรรมของพระเจ้าลงไปสุดท้ายมันต้องเปลี่ยนมาเลยโดยจำนวนนี่มันเที่ยงแท้แล้วอันนี้จังจริงๆแม้แต่ผ้านุ่งผ้าห่มเปลี่ยนไปเหมือนกับมหายานเขาเปลี่ยนเป็นรู้กี่อย่างหลายนิกายมหายานนุ่งห่มก็ไม่เหมือนกันเลยไปนั่นคือเขาไม่ยึดไม่ถือแต่ส่วนเทรวาทยึดถือนะต้องเกาะกลุ่มเอาของเก่าของเดิมไว้ถึงจะของเดิมมันก็ไม่เดิมจริงเท่าไหร่หรอกแต่มันตามไปหาเจอว่าแล้วจริงๆพระนุ่งพระห่มพระพุทธเจ้าหุ่งห่มยังไงจริงๆอ่ะไม่มีใครรู้หรอกตอนนี้แต่ก็ถือว่าของเทรวาทเนี่ยแน่ที่สุดของมหายานก็แตกต่างกันไปขนาดนิกายคล้ายๆกันก็ยังโอ้โหนุ่งห่มสีเทามั่งแดงมั่งเหลืองมั่งอะไรมั่งต่างๆนานาสารพัดในญี่ปุ่นเยอะหรือในจีนเยอะมากมายก็เอาเถอะนั่นก็แล้วไปนะเพราะงั้นพวกเราเองเมื่อมารวมมาเป็นแล้วมามีอะไรกันแล้วจริงๆเนี่ยมันถึงจะเห็นว่าความพ้นทุกข์หรือความเป็นอยู่สุขหรือความเจริญของมนุษย์อริยะนี่คือความเจริญหรือใช้ภาษาโลกที่เขาเรียกว่าอารยชนอารยชนเป็นพวกอาริยกะไม่ใช่เป็นพวกมิลักขะนะไม่ใช่พวกมิลักขะเป็นพวกอริยกะเป็นพวกชนเจริญชนเจริญจะเป็นคนชุมหมู่ชนคนแบบไหนที่มีวัฒนธรรมแบบไหนมีพฤติกรรมมีกิจกรรมคนขาดกิจกรรมหรือการงานไม่ได้กิจกรรมนี่แปลว่าการงานทั้งหมดกรรมที่เป็นกิจที่ต้องทำนะกิจกรรมที่เลี้ยงตัวกิจกรรมที่กลายเป็นเศรษฐศาสตร์ที่เจริญอย่างเรานี่แหละเศรษฐศาสตร์เจริญเขาต้องการการรวมการกระจายรายได้การเผื่อแผ่การเกื้อกูลการไม่เอาเปรียบกันในพวกเรานี่กำลังกระทำเขาต้องการการรวมกันมารวมกันต่างคนต่างเสียสละไม่เอาเป็นของตัวของตนอาตมาทำแต่ยอดมหาล่างอ่ะเราก็ทำได้คอมมิวนิสต์เขาว่าเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็มีคนมาไม่จะมีคนเราก็แบ่งแจกกันไปสินี่คนไหนมีมากก็แบ่งแจกให้คนน้อยคนไหนมีน้อยก็ พยายามขยันหมั่นเพียรเพิ่มขึ้นให้มันพอกินตัวเหลือบ้างก็แบ่งคนอื่นต่อโดยวิธีการของสังคมเขาก็ทำเป็นสังคมนิยมสังคมนิยมก็มีคนมาจัดแจงไอ้คนนี้มันตกงานไอ้คนนี้มันเด็กๆมันยังทำอะไรไม่ได้ก็ต้องให้มันหน่อยเพราะฉะนั้นสังคมนิยมเขาเนี่ยเด็กเกิดมาอุแว่นี่มีเงินเดือนหมดคนตกงานคนพิการคนอะไรก็มีเงินรายได้ทั้งนั้นแหละคนตกงานก็ยังมีรายได้เลยแต่หนักเข้ามันก็กิเลสมันไม่ได้ดับกิเลสมันก็หาช่องทางเอาเปรียบเพราะฉะนั้นคนตกงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่สแกนดิเนเวียเนี่ยสังคมนิยมคนตกงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่ทำงานแต่มันไม่มีเงินเลี้ยงตัวมันอยู่ในสังคมนั้นเขาวัฒนธรรมหรือว่ากฎหมายเขารัฐธรรมนูญเขาเป็นอย่างนั้นเขาปกครองกันอย่างนั้นนักเข้าคนตีกินแอบแฝงมันมากขึ้นก็ไม่พอกินพอใช้ขาดแคลนทวงกันเพราะมันไม่ได้ลดกิเลสความเห็นแก่ตัวไม่ได้เสียสละจริงมันก็ฉลาดนี่คนฉลาดเอาเปรียบเชื้อโกนมันเยอะไปพอนานเข้านานเข้าไปไม่รอดเราไม่กี่ปีเพราะงั้นแม้แต่ที่สุดคอมมิวนิสต์นี่ใช้กฎหมายบังคับกันเลยเนี่ยแบ่งแจกอยู่สุดท้ายคนมันก็จิตใจมันไม่มีปัญญาอย่างพวกเราเนี่ยเราพอเราสันโดษจริงไหมกินน้อยใช้น้อยเสียสละเราเป็นคุณค่าประโยชน์จริงไหมทฤษฎีกำไรขาดทุนของอาริยชนอาตมาพูดซ้ำพูดซากแล้วก็ใจจริงเออก็เราก็สร้างไปสิแล้วก็เป็นกรรมเป็นวิบากถ้าคุณเชื่อกรรมเชื่อวิบากไม่กรรมไม่วิบากเดี๋ยวนี้คุณก็รู้ว่าคุณมีประโยชน์ต่อเพื่อนฝูงต่อมนุษย์อื่นคุณเองคุณก็กินแค่นี้ใช้แค่นี้แต่คุณก็สร้างสรรค์มากๆคนอื่นก็ได้เกื้อกูลเขาคุณไม่เอาแลกเปลี่ยนมาแม้แต่อัตราการแลกเปลี่ยนกับคืนมามันหมดบุญหมดประโยชน์คุณค่าอาตมาก็อธิบายใครไม่เข้าใจก็เอาไปทำความเข้าใจกับใครใครจะล้างสมองได้ก็เชิญอาตมาก็ว่าอาตมาพูดเมื่อยแล้วใครเห็นชัดๆอยู่ก็ยินดีทำด้วยความเต็มใจเพราะฉะนั้นของเราจะอยู่ได้เพราะความเข้าใจเต็มใจแต่เราจะเห็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวขี้เกียจมันมากจริงๆเห็นไหมมันโอ้โหเรารู้แล้วล่ะว่ามันดีแต่มันยังอยากจะทำแล้วเนี่ยมันข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษไปกระหมูยังไงก็ยังไม่ขาดแคลนยังพอกินไอ้ตัวนี้แหละมันไม่เจริญหรืออีกตัวนู้นก็มานะอวดดีกันประชดประชันกันแข่งขันกันทำงานแขนงเดียวกันก็ตามหลายแขนงก็ตามถ้าแข่งทำดีขึ้นไปแล้วก็ไม่มีใจที่จะไปลบหลู่กันอนุโมทนากันเออคนนี้เจริญนะหน้าอนุโมทนาเอาอย่างกันไปยังดีๆนะคนนี้ขยันหมั่นเพียรนะคนนี้ไม่ทะเลาะวิวาทกับใครใครว่ายังไงก็วางได้เข้าใจอะไรอธิบายได้อธิบายมีลีลาดีนะมีเชิงมีศิลปะในการที่จะพูดจาประสมประสานสมานกันดีหรืออะไรดีหรือขัดเกลาเข้าได้กับเขาก็ยอมให้ขัดเกลาบางทีพูดแรงๆด้วยอย่างอาตมาพูดแรงๆนี่เขาก็ยอมเลยเออทำยังไงนะมันต้องมีบารมีใช่ไหมต้องมีอัตตัญญูตาต้องดูตนว่าตนจะขัดเกลาเขาได้ไหมขนาดนี้ขัดเกลาเข้าไปเขาก็ซัดเรามาตูมตายเลยอย่างนี้เราก็สู้ไม่ได้ละแต่ถ้าขัดเกลาเขาก็ยอมนี่ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆเรียนรู้ความจริงแล้วก็จะเป็นจริงด้วยเราก็จะมีผู้ที่ยอมรับเพราะเราเองมีคุณค่าจนเขายอมรับจริงๆนะฉลาดสร้างสรรค์ประโยชน์ช่วยคนก็ได้สร้างสรรค์งานการก็ได้มีฝีมือลายมือมีความสามารถในการทำงานด้านนั้นด้านนี้อะไรเก่งด้วยมีคุณค่าประโยชน์จริงมีแก่นสารสาระจริงคนก็พัฒนาขึ้นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นในลักษณะเด่นลักษณะดีของสังคมนี่ว่าสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เผด็จการก็ตามในระดับเผด็จการเนี่ยเหมือนอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาสั่งอย่างนี้เหมือนเผด็จการแต่พวกเราก็ไม่ต้านอะไรมากเข้าใจยอมบางทีบอกแรงๆก็มาบอกเอ๊ะนี่มันพูดยากจังเลยซัดตูมพวกคุณงอละเอาเดี๋ยวคิดละไม่เอาละต้องทำเพราะยอมนี่เหมือนลักษณะเผด็จการเหมือนอาณาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันไอ้นี่ไม่ต้องมาพูดพระพุทธเจ้าจะออกกฎหมายไม่ต้องใช้สภาสั่งตูมนี่คือวินัยจงทำตามนี้เพราะฉะนั้นวินัยของพระเจ้าไม่เคยเข้าสภาเลยเผด็จการแน่นอนแต่เผด็จการโดยญาณปัญญาที่ไม่มีความลำเอียงอันนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนนะท่านก็ออกกฎระเบียบอันนั้นมาเหมือนกฎหมายนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นมันมีในตัวของมันเองแล้วเรายินดีจะยอมยกให้ท่านเผด็จการเพราะมีหมดเผด็จการก็มีสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อะไรก็มีประชาธิปไตยแน่นอนเลยประชาธิปไตยแน่นอนเพราะทุกคนก็ใช้ญาณปัญญาเต็มใจไม่เต็มใจก็ไปได้มีประเทศที่จะไปเยอะแยะไปไม่ออกจากที่นี่ไม่อยู่ประเทศไทยก็ไปอยู่ประเทศลาวก็ได้นี่ ไม่ออกจากประเทศลาวจะไปประเทศเขมรก็ได้เขมรเขาว่าแย่กว่าลาวนะจะไม่อยู่เขมรจะไปไหนก็ไปสิจะไปยุโรปจะไปอเมริกาจะไปญี่ปุ่นไปไหนก็เชิญดิไปได้นะไม่มีตังก็เดินไปไกลหน่อยนะถ้าไปญี่ปุ่นก็ต้องข้ามทะเลเดินบนน้ำจะไปไหนก็ไปได้แม้แต่จะไปเป็นชาติอื่นก็เป็นได้เหมือนกับมาอ้างพวกเราว่าเออเหมือนกับพวกชาติไทยแล้วยายบอกว่าเราเกิดมาเป็นชาติไทยเราจะต้องลาออกจากชาติไทยไม่ได้ทำไมลาไม่ได้ก็คนลาออกไปเป็นชาติอื่นก็ได้สัญชาติอื่นตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นจะต้องมาเกี่ยวข้องกับคนไทยเมืองไทยประเทศไทยเลยก็เป็นคนชาติอื่นก็ได้ห้ามได้ที่ไหนจะบังคับให้เขาไปเป็นชาติอื่นก็ไม่ได้ถ้าเขาไม่มีความผิดในรัฐธรรมนูญเขาจะออกจากประเทศนี้ไปลาออกจากประเทศนี้ไปอยู่ประเทศอื่นถ้าเขาไปทำความดีกับประเทศอื่นจนประเทศอื่นยอมรับเขาเป็นคนชาตินั้นสัญชาติของประเทศนั้นเขาก็เปลี่ยนได้กฎหมายของประเทศของโลกก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเป็นได้นะแต่เราไม่ไปเราก็อยู่แต่อยู่ก็ต้องอยู่อย่างเขาอยู่ก็อย่างที่มีกฎระเบียบวินัยจารีตประเพณีอะไรของเขายิ่งคนเคี่ยวเขามามาอยู่ในอโศกก็ยังมีกฎวินัยระเบียบแบบแผนเป็นอย่างนี้อโศกถ้าไม่เอาอย่างอโศกเหรอไปนะไปเองนะไม่ได้ไล่นะแต่ถ้าไม่ดีได้คุณภาพของอโศกตามกฎระเบียบของอโศกนี่แหละไม่ได้ไล่คุณจริงๆด้วยถ้าคุณมาหยาบคายเกินเขตอยู่ในนี้ไล่ออกไล่ออกไปเลยแต่คุณไม่ต้องถูให้ไล่ออกเสียหน้าฉันไปเองก็ไปสิไม่มีปัญหาอะไรอิสระเสรีภาพประชาธิปไตยแล้วพวกเราก็มีอะไรก็มาบอกกันความเห็นของพวกเราส่วนรวมขนาดนั้นประมาณนั้นประมาณนี้นะอันนี้ดีก็ตกลงกันเพราะฉะนั้นมติหมู่นี่ให้ยืนยันเมื่อตกลงกันมีอะไรสงสัยเรื่องราวอะไรมันไม่เข้าหมู่แล้วก็พยายามวิจัยอภิปรายกันให้ดีเสร็จแล้วก็ตัดสินเอาให้ได้ว่าเออเราเอาอย่างนี้นะตกลงเอาอย่างนี้เมื่อตกลงอย่างนี้แล้วจงทำตามมติอย่าไปรอแหละไม่งั้นช้าอยู่นั่นแหละไม่จริงไม่จังอาตมาเคยพูดว่าแม้ว่าพวกเราจะตัดสินมตินี้แล้วว่ามันเกิดผิดพลาดก็จะได้รีบผิดจะได้รีบรู้ตัวว่ามันไม่ดีแล้วจะได้แก้ไขไปหักล้ำกลับใหม่แต่ส่วนมากพวกเราฉลาดมันไม่ค่อยตัดสินไม่ค่อยจะผิดหรอกนะพวกเราทุกคนไม่ได้มาปรารถนาร้ายอะไรนี่ทุกคนก็จริงใจใช่ไหมเพราะงั้นก็ใช้ความฉลาดเท่าที่เราโง่นี่แหละมาตัดสินมาวิเคราะห์วิจัยให้จริงมันจะได้ของถูกต้องออกมาทุกทีไปละหรือจะไม่ทุกทีก็โอ้เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดน้อยมากแล้วเราก็ทำตามนั้นก็แล้วกันสังคมมันก็จะเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยอย่างนี้ข้อสำคัญนี้อาตมากำชับกำชากันอยู่เสมอเนี่ยทำไมเนี่ยไม่รู้จักทำตามมติพอมติเสร็จแล้วก็ไอ้อัตตามานะออกมาข้าไม่ร่วมมือบ้างนอกจากไม่ร่วมมือหาเรื่องรวนมันซะเลยโอ้ยอย่างนี้ก็พังสิไปไม่ได้ทั้งที่มติออกมาแล้วดีไม่ดีบางทีมติออกมาเหลือกูคนเดียวที่ไม่เหมือนเขากูก็แย้งอยู่งั้นแหละอ้าวมันก็ไม่สำเร็จที่แม้จะมากคนชนะกันคะแนนเดียวก็ตามถ้ามติชนะแล้วหยุดอีกฝ่ายนึงนี่หยุดจะมีเกือบครึ่งต่อครึ่งก็ตามหยุดทำอย่างนี้เลยช่วยกันเลยเต็มใจมันหัดปล่อยวางด้วยหัดตัดขาดด้วยมันได้หัดจิตด้วยให้รู้จักสิว่าอะไรเป็นอะไรถ้าอะไรเป็นเอกแล้วมันจะเด่นอะไรเป็นเอกแล้วมันก็จะไปเร็วไปจบเสียก็ให้มันรู้เสียตายมันรู้ตายเน่ามันรู้เน่าไปเลยดีมันจะได้รู้ดีไปเลยพวกนี้แหละสายศรัทธาสายศรัทธานี่ใช้วิธีนี้สายศรัทธาเพราะว่าเอานะเอามันวางเลยอันนี้ไม่เอาใช่ไหมมันมีสายศรัทธานี่จะไม่ค่อยสายปัญญาหรือว่าสายฉลาดนี่มันจะต้องแรงแรงอยู่บ้างเพราะงั้นสายปัญญาจึงช้ากว่าสายศรัทธาสายศรัทธานี่เดียวมากพุ่งเอาทิ้งเลยอันนี้ทิ้งไปนี่เลยพอรู้เลยดีไม่ดีแดงไม่ดำแดงไม่แดงรู้เลยเสร็จก่อนเมื่ออาตมาเคยยกตัวอย่างว่าโลกเนี่ยเราจะวิ่งรอบโลกนี่นะสายปัญญาก็จะตรวจสอบเลยนะเนี่ยเราจะไปประเทศนี้จะไปด้านไหนดีมีอุปสรรคอะไรบ้างโอ้มานี่ถ้าเราไปทางนี้อุ่นยาวนานเนาะเอาไปทางนี้อุปสรรคอะไรหาวิธีแก้ไปก็ถึงเร็วปัญญานะส่วนสายศรัทธานี้ไม่รู้ฮะจะไปทางนี้ใกล้กว่าก็ไม่รู้จะมีอะไรจะแก้ไขไงก็ไม่รู้สุดท้ายตัดสินสมมติว่ามันเดาถูกปุ๊บไม่ได้ใกล้เหมือนกันตัดสินว่าเออไปทางนี้ละเอาอย่างนี้ถึงใกล้ แต่สมมุติว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีปัญญามันไม่ตาบอดขี่ถือปองขนาดนั้นหรอกมันไม่ใจโชคดีถึงขนาดนั้นนะตัดสินว่าไปไม่มีกลับละเดินดิวเลยไปหนึ่งหรือแม้จะไกลนี่นะถึงแล้วเร็วกว่าสายปัญญาที่เอามั่งไม่เอาหรอกแหละมันถูกเปล่าวะมันเชิงคิดนะมันหลายเรื่องกลายเป็นวิตกะตอนนี้ไอ้ปัญญาแบบนี้ไม่ใช่ปัญญาแท้เป็นวิตกะมันจะดีหรือจะมีอะไรบ้างกลับไปกลับมากลับไปกลับมาไปแล้วถอยหลังใหม่อยู่อย่างนั้นน่ะพวกไม่รู้จักเสร็จพวกไม่รู้ตัดสินวิตกะพวกนี้ช้ากว่าเพื่อนเพราะการตัดสินเนี่ยแล้วเราก็อยู่กับคนหมู่ปัญญาและมีการตัดสินก็คือเรามีปัญญาพร้อมกับมีเจโตพร้อมกับมีศรัทธาช่วยเราแล้วเพราะเอาลักษณะเด่นของปัญญาเอ้ยลักษณะเด่นของศรัทธาหรือเจโตเนี่ยพอมีมีขณะที่ทำมตินี่คือปัญญาเมื่อได้มติเป็นศรัทธาเมื่อมีมติแล้วเป็นเจโตดิวเลยจบเร็วพลังแรงด้วยพวกเราช้าอยู่ก็คือขี้เกียจถามหน่อยเถอะว่าพวกเรานี่ขยันเต็มที่แล้วเหรอทุกคนใครตอบได้บ้างว่าขยันได้ทุกคนมาถามทางนี้ดีกว่าไม่ต้องถามฆราวาสถามพระเลยล่ะฮะพระนี่แหละตัวเก่งอ่ะมีทางเลี่ยงอ่ะเขายกไว้อ่ะนี่แหละได้ยิ่งกลายเป็นช้าพระนี่ยิ่งกลายเป็นช้าเพราะมันมีโอกาสเยอะกว่าน่ะไปตู่แต่ฆราวาสเองที่เมาไปข่าเป็นพระแล้วอ่ะระวังเถอะเป็นพระเนี่ยยิ่งยากเพราะงั้นค่าบาปค่าบุญนี่มันสูงกว่ากันจริงตามสัจจะพวกนี้เราได้รับการเคารพนับถือกราบไหว้เราได้กินของที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วนะยังมีน้ำมันหน้ามาเลี่ยงอยู่อะไรก็ไม่รู้เราไปอ่านดีๆจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลสารพัดจุลศีลตั้ง26ข้อนี่ก็โอ้โหเคร่งครัดอยู่หรือเปล่าแค่จุลศีลน่ะนะไม่ต้องไปพูดหรอกพวกนั้นเอาละเพราะหมูไม่พาทำเนี่ยไอ้เดรัจฉานวิชาอะไรแต่หมูไม่พาทำต้องเยอะต้องแยะอยู่แล้วก็แล้วไปก็ได้ฟรีแต่จุลศีลล่ะเราได้เคร่งครัดดีอยู่หรือทั้งจุลศีลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็พยายามนะเอาละอาตมาเทศไปเทศมาวันนี้ก็คิดว่าเราจะได้เข้าใจได้บอกปรมัตถ์แล้วก็ได้บอกส่วนรวมได้บอกจุดบกพร่องแม้แต่เกิดเหตุการณ์ที่มันมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีของจริงมีภาวะจิตที่จริงมีสภาพที่จริงอาตมาไม่ได้พูดขึ้นมานี่รับรองท่านมนาโปนะไม่ได้พูดขึ้นมาเพื่อรับรองท่านมนาโปแต่ว่าคนที่มีอะไรอย่าเพิ่งไปเพ่งโทษกันในหมู่พวกเรานี่ก็ยังไม่ยอมรับกันก็ยังเพ่งโทษกันนี่อาตมาว่าแล้วคุณจะไปเชื่อใครกันได้ขนาดพวกเราก็ยังไม่เชื่อน้ำมนต์ไม่เชื่อน้ำมนต์ไม่เชื่อขีหน้ากันคุณจะไปเชื่อหมาไหนต้องเอากันชัดๆอย่างเงี้ยขนาดพวกเราแล้วก็ยังไม่ยอมรับนับถือกันไม่เข้าใจกันไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันพูดกันยากมันอธิบายยากมันบอกยากอาหะเมตังนะชานามิอาหะเมตังนะปัสสามีติเราไม่รู้ไม่ได้เห็นด้วยกันได้ง่ายๆของใครของมันเราไม่รู้ด้วยเธอก็ของเธอเห็นของเธอปัจจตังเวทิตโพวินยูหิของแต่ละบุคคลส่วนตัวใครส่วนตัวมันแต่สภาพนี้เอามาจริงๆแล้วเมื่อมีภูมิถึงกันมาพูดกันพอเข้าใจกันได้ถ้าภูมิไม่ถึงกันเนี่ยอนุสัมบันกับอุปสัมบันพูดกันนี่เมาแต่พอมีภูมิอุปสัมบันด้วยกันพอภูมิถึงกันพอพูดกันได้เข้าใจกันได้เข้าใจกันได้จริงๆแม้เป็นนามธรรมพูดนกพูดกาพูดหมาพูดหมูอะไรก็เข้าใจกันได้สื่ออะไรแทนได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะแฝงอะไรก็แล้วแต่มันช่างแฝงนี่แหละเป็นตัวช้าเป็นตัวเสื่อมเป็นตัวที่แฝงอยู่อย่างแฝงอยู่อย่างที่ไม่ซื่อสัตย์อยู่อย่างที่ไม่จริงใจนะต้องซื่อสัตย์จริงใจมุ่งให้ตรงนะเป็นสัญชาติในคนตรงจริงๆดีๆแล้วก็ข้อสำคัญอย่าขี้เกียจเลยนะขยันเถอะนะสรุปแล้วก็พวกเราเนี่ยหนึ่งพยายามเถอะให้ชัดเจนนี่ไม่ได้บังคับนะให้ชัดเจนว่าเราจะเอาหรือไม่เอาถ้าเราเอาก็ภาคเพียรขึ้นขยันขึ้นอย่าขี้เกียจอย่ารอแหละอย่าเลี่ยงอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าพยายาม เนิ่นช้าเนิ่นช้าไม่แต่ธรรมะของพุทธเจ้าเพราะใครจะเนิ่นช้าปล่อยตัวเองไปก็ไม่ดีพอเรียนรู้ดีๆอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงขยายความพูดกว้างๆอย่างเงี้ยพูดชัดๆไว้ได้แค่นี้ก็ไปจัดการกันแล้วกันลดอัตตามานะนะแล้วก็ขยัน2จุดใหญ่ๆนะสรุปแล้วก็คือขี้เกียจกับรังเกียจรังเกียจนี่แหละอัตตามานะขี้เกียจนี่ก็ตัวเองก็มี2อันใหญ่ๆเนี่ยสุดท้ายวางก็ทิ้ง